الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر سورة الحجر مكية أيام قال فارن كم مكاي بسم الله الرحمن الرحيم أكن سورة من دكرة غنديني تنكبرو أيام كبيانا نغونا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كن قطنياني الله غراك ينديني تلك عند كوار به آيات الكتاب كتاب آيان نياني كويا وقرآن أرو قرآن مبين كيف بانغان تنغني ربما أنغبا يود الذين يمونغان تني كفروا كبين وكافر لو كانوا hari ganya muslimina muslimon nyaya zarhum anke ni tuguno yakulu inan yige wayatamattau inan dakhallim maqu wayulihimul amanu natanni ragani sugula bakallam pingonga fasawfa wajibin yani ya'lamuna ikulli ni atwamine wama ahlakna wama halakindi min qaryatin gelli debe dunkonunga illa agantanya walaha aga kende bedanga kita وقتين بوسا هانتنغا معلوم كيبتو انتنغني ما تسبقو أنت سامني من أمتي جلي أمتويا أجلها إي وقتين عيساتنغا وما يستأخرون انت ليلين بكا ما غدي أمتو سوغا دي اللا غدا وقت بيجانان داننا كينيا كبيرانا alla gama kebe nyangan dallanta kembirana wa qalu kafir nunti ya ayyuhal ladhi yemmengo nuzila iga yankan bindi alayhi kebe kamaya adhikru iga qurana nyankan ni kebe kamaya innaka itifaren kende lamajnuni anke nit wakante nyai turin tenyani law ma ta'tina haranga lini ni kato kuya bil malaika ni malaika nunyai in kunta gelanga nani minas sadiqin gelli tongun tenyaga nanga ma nunazzilul malaika alla tunta malaika nunyan kandini illa agantanya bil haqqi titongun nyai wa ma kanu baikum manya idan kembirenga munzarina imanya dugundanonga inna okure nahnu okujatenga nazzalna dhikra qur'ana nyankandi wa na okuide lahu wa ki qur'ana danga la hafizuna oni tangandanu nyai wala qala arsalna o kayindi min qablika ankin kan ya bi shi'il awwali jama fanundi wama yatihim humariya min rasulin illi khayfariya illa kanu agantanya ikunganya bihi tikyan khayfariya yastazuna igaso inaiga tolinta untaya kadhalika kemwani nasluquhu كافر كلن دني في قلوب المجرمين جانغو بورنغا نون چوندو مونو واندي سبحان نون غدانغي مكم بيغاني كافر اكو تولين تاكو بينانا النبي مون غادي يغاراندي مكه كافر مون قاينا كيميارو نو غول بورنغا نون چوندو مندي كين غاراندي ندرو كين چوي يا لا يؤمنون ان تغتون وندني به في قرانك يا وقد خلت سنه الاولين من تغتون وندتي الله من تغتون وندتي يانغا قتلين على كل حال وانا كسويا وقد خلت سنه الاولين سرحنا نونكل لقصون دانغي سربينو غنا الله كتايغي هلكيني ولو فتحنا عليهم ومنندي كميا بابا فلقيا من السماء كينغا غي كم غلي كم مندي فظلوا ينكرا فيه كم فلقينو وندي يعرجون ايغا سغن ملكا نونغا سغي سغن دغنا لقالوا غانجين ايتنيا انما سكرت أسيريا أبصارنا أغلو نيانكو فاريما بيتنيانو ياخو نغي سيران تنياني بل أورياني الله تيغان دفول لختم بغان نكام مغي ياخي نغي ملكم نغي سيغني غاري نيغا سيغني هاري كي نغي تنيا أكونتا هو حامن وما هو واري بيتنيانو ياخو كي الله أكبر بل الإناتي أي منين نحن وكوكون جاتنا قوم وكوني سرنياي مسحورون وكورتين تنياني لوكو كورتيا ولو ياغونيا كورتيا ولقد جعلنا ونغوني في السماء كموني بروجا كلنا وزيناها وركموك يمبنا حرم فروندي للناظرين فاين دانون دانغني أنغناني كموك أنغا حيني سانونغنا أنغنا بك haram parenyani wa hafiznaha wa rakamuketa nga min kulli shaytanin jelli shaytanis bakka shaytanis suya rajimin giridu ngara ngani illa man agantanya shaytani be istaraqa istaraqas samaa aga tirinke ti turunga aga tirinke nyafai awrin turdum fayana kebe ga tirinke ne diga mundangani batbahu ina sukkan dida batinga shihabun sanin chungkunga mubinun kebe bangandengani jinna nuni taw taw me kamma gara gana kamundi anafa ma iga tirinke ne anafa malikanunga Allah gara kitebe kine iga dum karani ne ga tun tirinkana Allah subhanahu wa ta'ala gelagara parenti ta kenkuti sanun chungkumu nyando unto koi bunnu kamundi ana wari har bururu awa san tun komi nga kumini daga na ana famu daga ngile sin daga na kinni shaytanun nyaayi wal arda inara ga ita ku ta kun me kam me gaddi ga me ke wut widani na ra soti ana famu mon talibo mun toron di gijankatan do hayna nun toron hayna kame di ga ga hare kafai kida kin sahaba be ga gri igara kita yero ken ganare daga na to ngoi na ti e ke mori da to ngonya sahih wala da yo alla ana sun kumi nya khini ani bi kada sare billaga buini yo hogana ke tunaru diga mege ga wuruna daga Allah na sunkumo Allah ro kunya batte na sanunga wal arda ati wal arda nyinyen kaide madadina ha ora boyina bugume dinna futu wal qaina o warandindi fiha nyinyen no gondi rawasiya gidundung kantununga kenyan gidindungallunga yi kantununga ni wambatna ofun tindindi fiha nyinyindi min kulli shay'in gelli fofu suya mawzunin akin chintengani wajalna onyangundi lakum kana kadangani motagandi kadangani fiha nyinyekedi ma'aisha khabire honunga waman aro ero humbiru honka taga lastum kakungamanya lahu kempo danga birazikin nati warjakandano ayagan udabanu kallar utagahun ada hadamari mun kallen taga aro ogallan ta kuben warzakan awriani dabanu ku alle min dan nim balla waragan golna kumbrandi sahi Allah garan ngar jakkebe kadabanu bi hakika ni nyen kamay seran ta kumbrandi seran ta kungar jakan Allah na kungar jakan wa in min shay'in ofu suntadi illa indana agantanya go kunia khazainuhu akhar limman chabinga wa ma nunazziluhu onta warzakhin yankandini illa biqadar agantanya hapuya ma'lumin kebetu intengani ogala hin warzakhi ke mo gamba ganari kunungo to qade na'am ganche go ofesikhina nyinyen kamma Allah ganna warzakhi ke ba hore nanta haykeda onta nyana khabari ana honne honne nyantane yowadi hinun jo pandira an tampina qutan na sakan kama anganay anguyu nganay daga na Allah na wasandan kam ho wadi gelali mina ko kiyani aga nyanan na burgumen ho wadi kencha radi mu manya gelante khalle kenya mana hari are mulle mulle mu ka honu gelli ga sare mi gan kara na tampi en bani adi hakki Allah ga hakke beru mu sirsu kallenga wa arsalna riyaha alla tura fankinti adla waqiha suhandana gani ma utundana gani fa anzalna o yankandindi minas samai baka kamundi ma'an jinna fa asqainakum ora khakumari ke jilinge ya wa ma antum fakum manya lahu jike danga bi khazinina tima bondano e kharante jike kharle man takhama Allahu akbar jin kharle man nakuma angana mundana li kharle man nakuma kenna Allah ma gacha bin tasri ma khaya lawaqiha suhandana wuran ma wutundana Allah ra fankenyanya daga tabulukut annaba hatta idha aqallat sahaban suqnahu ila baladin mayit na'am kenyan tabulike ga hankenya na wutu aga pimpindini jinga gabona nokon jinga na ran nokon dana ko sa jinyan kan ken tabulikundo boyan yankani ni bakkadi ba minal muzni am nahnu munzilu na jiga bagan tablege di mallan Allah nda yankani wa inna okuide la nahnu okujatenga nuhi oyangalindindini wa numitu oyankarindindini wa nahnu okude alwarithuna oyani khemagantangut khemu tanunga awrani huhu sutukontin alladangani wala qad alimna almustaqdimina ora kandandanuntu minkum khakundi kubenuga warnekane wala qad alimna otu yi khadi almustaakhirina lilanunga surubinuga walkana ado silibino ga walle halle odi tuwa mene iti farenga ni salli ni sallallahu alayhi wa sallam yogono ani igara gana kane honu na lelir ka honu ni nongani ana famu yakare woni no aga salli ni aken lelir ni kuro ina nya sap halanke ndina ni ita gana ni sujud ni mandai tukene ana famu jimani halle hani yakare ke ya Allah rakki ayya walaqad alimna minkum almustaqdimin ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك أنك من تنك الله دي يحشرهم الله نكفمي إنه الله دي حكيم الله نكيتان ترنيا عليم الله نتوانا نياي ولقد خلقنا الإنسان أغاكي ورى آدم من تقى من صلصال يلي بطوغا بنن بطوغا نياي كيبي بطوغا كاوانتي كيبي أنغنا كونكو خننغا بكايا من حمين yelli datanga abinne gani masnunin kebe yillante ngana timinte ngani waljanna ya hillan waljanna waljanna allati rajinnanun khataga jinnanun khade khalaqna ora jinnan taga min qablu adamarin men kane min naris samum min naris samum bakayim ben kumang fo khalasin tenyai samum kebe imbi kumunte kibe gijene anay tiden ta imbi kuma khalasin duro allah da jinnan taga bakay kenyal jinnan taga imbe nya adamarin men taga dore لذلك الله غتن سجدي ادم دانا ابليس اغا برا ورني كين كون اندا كاني جننون تاغي مبيني ادم ريم تاغي دوري ناي ملائكانون تاغي بكانورو ناي وان قربين جما قال ربك انك من تنك الله غتي الملائكه ملائكانون دانا اني كي الله دي خالق جني تاغاندا ناي بشرا serenanga patagan jetagana min salsalin baka butuka kawan tindi min hamain datagania binnegani masnunin ailan tengana timin tengani faida sawaitu igana tagana nyurun dinan dugutai wa nafakhtu igafu tindi fi kehar marim min gondi min ruhi gelli kallat yongi tagan tenga wuran igara yonkillo adamadi birambe igana tagay gara yonkilla di birambe faqa'u qakun nankinu lahu kempa adamare medanga sajidina sujudanu gani khaya tukkanu gana yadan makin qaddaru ndanu gani juma khayan kanun gani kadangani adam ndangani masajadal malaikatu mahinu nyakun dunyai malaika nunchu jiminan sujudi makin kaina adam daro isukaf mantenga feu isukaf muma isutuke mina sujudi adam danga malaikan nuku so feren illa iblis agandanya iblis way jikudun fudi yemme aba akim bara ayyakuna nantina nya minas sajidina kahini sujudanu nya iblisa akim bara haji akenni jinnan nya anawari allah gar jinnan ku kitta ganden ko agari yere khako sahi iblis jinnan jinnanu cha khanaaye jinnanu po hananaaye anyido malaika numba tenga hakki aga siru aga batini buru walla da wadum malaika numba kaga baralla da halaki iblis an hit malaika ide suroga tin malaika nyina yi halaki anoni malaika hit jinnan nyina kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi allahi mereke nyako kana minal jinn na'am wala allati ya iblis iblisu malaka mani khandan ke mannan kendanga mandan kaba allatakuna angan tanyana masajidina kahini sujudanunga wala iblisu lam akun ke iblisu kemani li asjuda la sujudini li basharin patagan gedangani khalaqatahu angara kibitaga min salsalin durika wantinyai min hamain yalli daftanga masnunin kebeti min ngani wala allati fakhruji anke iblisi nambugu minha baka aljanna kidi innaka anke iblisu rajimun anke nigidurun arayemme awurene ankatan tanyana bakiyan lani manga wa inna alayka al-la'nata ah wa inna alayka awankam ya al-la'nata al-la'nata وإن عليك وأنكما يا اللعنة لنغندن الله توين أباك الله نيمان إلى يوم الدين كتا تنبون انتكو كوتا يغن لا عرقوتا قال الله إبليس تي ربي كما تنك الله فأنظرني كن كنغن نندقون دي إلى يوم كتا كوتا يبعثون أنغن كمون وندين كوتا بيا قال الله تي فإنك أنكين إبليس يه من المنظرين أنا جلي دقون تيم munyano wondi ila yawmil waqti ha ila yawmil waqti kata kotan no katinga al ma'lumi kebe tuin tenga ni kota kebe alla raka raku to awre ani anta bakka dunari aga makka alla na dugunni ni am gusu kan ta bakka dunari aga makka ona tu gelire adam ma da hadma le min tu hasida arjo po fa ba adam mai hana iblis naam iblis ada adam le min tu hasida arjo pa o ha ba adam anna wari ga digya mu ko wara ga Allah jabil kebe wal iyad billah qala allati ya iblis uti rabbi ngaman tun ka Allah bima ti hon sababun dangani awaitani angalin ke san kondini filin kandi la uzayyinanna wallahi min ka ga yambandin nan faran faron din nan kiron din di lahum iya hon ka ne fil ardi yinyan kam maya wala ugwayanna min ngalin san kondi ajma'ina asuka humantenga atangadi ke san kondin Allah min bagandal aljanna aga kunya nanti mi gada adam marin min mu mantu ina golli bure nyaayam bana aya kon kanne hari ho bure ngana anyana ya kon kanne ko sibe ni wal iyaz billah kenya ne atini su san kon ni ya illa ibadaka agantanya an ko mu ku minhum aga kon ko modi al mukhlasina angara ku be nu khalasin di man ko mu khalasin do gore ma kunne ken dangale hannan kisi iblis annan khalas ya allah dangani qala allah ti hada annake warde siratun ken killen yayi alayya katin ke ya mustaqimun atlan wonte gani anda wari siru sirun kille kenyan kille be alayya bimana ilayya mustaqim na'am inna ibadi illa ibadak nah inna ibadi allati kumusirunga laysa laka antandanga alaihim kumuku kamma ya kumusiru kamma ya sultanun simben tamaha illa man agantanya yemibe ittabaka ibe gara wardanga minal ghawina gelli sankontondi wa inna jahannama jahannama de lamaw'iduhum inyine rafenni no nyaayi taqura fenni no awrani jahannama ni taqura ken alladi nyinyati ken nyaayi ajma'ina isuka mantunga laha awa jahannam danga sab'atu abwabin fulla kunyiri wa jahannama ya likulli babin babi laqisu gadi babun kunu awrani fulla kunyiri kenyana jahannama ya likulli babin laqisu gadi minhum jahannama hulla kundi juz'un takandu takandu nyani maqsum ni takandin tongani kutunda kutunda nyen jahannama hulla qurun ni nyirway hulla kisugan hulla qurla kutana no wanon al janna hulla kunni nyirway e segway hulla kusugadi anabamu kenka hulla hulla kunano Allahu akbar jahannama hulla ku se nyirwani al janna hulla kunni segway hakim mari qur'an kelli farin tun nanyi hadith ke begar ke ko ha innal muttaqin allan kannanunga fi jannatin wal jannangu rundi wa uyuni adu warallakun nogondi dingranunga udkhuluha inatina lu al jannanu gondi bi salamin tikisiyenga aminina idun tangon dongani kilunta ondengani wa nazana ma alla turafumbu sinakoli fi sudurihim kebegi sondomundi min ghillin gelli hasida kunno konna kunna ikhwanan isunya marim banu nyai ala sururin simunkam maya mutaqabilina ijon ko intonga me surla wanyina janna ijon ko intonga me tannagat sine uyum fo gabe anani ni intame ko hengan Allahu akbar iri kagu munga sakanu ngani igata gunno ngani ganyi ne man no konde aljanna lem khonna kun tinah na'am la yamassuhum anti memine fiha kin aljanna no gondi nasabun tampiyanti kitana wama hum يكون خامنيا منها بكى الجنة دي بمخرجين بكى نوهتي يكون الجنة دي الجنة سربي غنار أنت بكى نبئ عبادي محمد كم انقباري أني ننتين كيدي أنا الغفور ننتين كياني غفرين دانا نزنب نندا الرحيم إكياني فينا ننغا وأن عذابي أنا تننتين ينغان قطن قايدي هو العذاب أكينيان ينغان قطن الأليم كيبي ممن دانا غني ونبئهم أني خباري عن ضيف إبراهيم إبراهيم مكنون خبارنا إذ برنبي دخلوا إقروا عليه إبراهيم كما يا فقالوا إكون قساتي سلاما كسيئا كما قال إبراهيم تملكا نندغني إنا أخويدي منكم فكنا وجلون أجوت تنياني وكان تنيانا خونا دي ملكا نفقر إبراهيم كما مكوين إتي ibrahim assalam assalam ko assalamu alaikum ibrahim tinke oku kanu kenya na khay ada sagi ya ko ay mutun nan ti wa alaikum assalam na qalu iti la tawjal maga kanu maga joti inna oku ide tubashiruka wana nimisi wasana bi gulamin tilimina nyigonyai alimin kebe gayan tuwananga qala ibrahim ti abashartum yalla kakun ninke nimisi wasaba ala honkama amma saniya ani agadi meme alkibaru khoro ingadin kitahalle masani alkibar koro engadi meme nga khirsa ko halle ga hakun ninke nimi se wasana kembere nyaayi fabima timanifo baniya tubashiruna khagin atubashiruna khagin ken nimi se wasana khagin nyakhalni khani nyakhalni manifoy nyakhalni magaya walu malaika nunti basharnaka qur'an nimi se wasana nyakhalindi bil haqqi titongu nyaayi fala takun ankin namaganya minal qanitin agelli jikirin kutanundi qala ibrahimu ti wa man yaqunu ko ganji kidan kutni min rahmati rabbih ikamanni mandi ko ganji kidan kutni kendi illa dhalluna gantanya sankuntun nyai qala iti ibrahimu de maga jikiran kutni kan ten talle meke ay ati ke ma jikiran kutni ko ganji kidan kutni alla ne manna gantanya sankuntun nyai allah ange qissa ko anga nyama ko maga jikiran kutal le nanti kita tak rendah kita, ah kita tak wajar kita, kita tak yakari kita, kita tak naburi kita, kita kan tak, lah. قال إبراهيم تي ما خطبكم من خاني خبارين كنا كنا قفين شانون كني مني خي خري مني منيا أيها المرسلون قفون خيفار ملكا فارون يعني قالوا إتي إنا أقود أرسلنا إلوخي إلى قوم كتا سرون يعني مجرمين ينغو برون ينغانو يعني كنا كنا غني لوت سرون يعني كنا إلا آل لوت أغانتنا لوت دنكون يعني إنا أقود لم نجو okuni kisindanu nyai ajma'in isuka humantonga hoho gani lutu dunke nyai iga tongoni da battenga ina kun kisniya illa imraatahu agantanya lutu dunko nundi aka gume ke aya ke ke ayi qaddarna qaddarna ora rakutu ina inna nantike nyakare lamina alghabirina akinna gilli tuqanu nyanu kondi atukon tenyana yanga katan nokonga falamma birambe jaa lutu agari lutu dunko nunga almursalin almursaluna khifarun gari awre malaikan nuku gari katal lutu di soronga qala lututi innakum khakunde qawmun surunyani khayi munkaruna munkaruna khasan kontonyani awrani okusan kontenyana khakun kaku okusan kontenyana khakun onta katude qalu malaika nunti bal kingara jinnaka urikatanga bima ifonyayi kanu anchuronganyi fihi kenno kondi yamtaruna iga gere gere ne fibi eno kon silama uge gabarautu wateinaka oho agari katanga bilhaqi titongunyai wa inna okumalekanu lasadikuna okuni tongunyai basri yengunganna ngurun tere bi ahlika tiandunkonunga bitidain ti wakati yokoi minal layli urondi wattabi annan suke adibarahum ti falle bangengang kenna nyihalle bangenga wala yaltafit sirimma halahai minkum kakundi ahadun hariyembani sirisumma maghi halli hayde wambu kandangi haythu nokusu ya tumaruna iga khanya marni nanti khandaga nokube khandangi khandaga nongani waqadaina okiti ilaini katanu nu lutiya dalika al-amra kimpiya ora kiti katalutiya anna dabira ma ukhindi katalutiya anna dabira haulai nanti kusuru fallede maqutun akutun tenyani sukutara maghanya mana nyani kiyangang katai musbihina illa karan nimbirenga waja bajum birenga illa ngane karne birambe allah sina khalaki nyartini lutu soroku e halakini yare sokoban nimbirenga waja ahlul madinati nebendun ko nulli yastabshiru iganya fatini nikunga kontan dindini qala lutu qutati inna haula'i kusurukun dubene khayaqangiya dhaifi kuheti suroi malaikan nunyani dhaifi mukunu nyani kuya fala tafdahu kama dinwa gundi mukunu naganga wattaqullaha fakamu allahi wala tukhzuni kama dinwa gundi qalu suroku qusati awalan awalam awalam nanhaka yalla ukumankin kababa anil alamin baka suronyan kanindanun ditago honu kuman kabanan tannan makulciere uman kabaru kuyaba tago honyan kanindin diya Allahu akbar qala lututi haula'i usrukun du banati kunil lanyarunyai in kuntum gella khaganani fa'ilina khagan nyangunda nagana khay khagal khagalahin shahwan wa mbakatu ya khani ya khay kenna nyakara halalenga la'amruka allati muhammadun kunita ambirenga manguyunga innahum andaku wari la fi sakratihim ihay sankoyenyadi ya'ma iga kere gere ne makkan kongum bay sankoy nyadi sire la fi sakratihim e hay sire nyano kondi sankoy ka hagara kenya nyago sire mo kon sire ngad fo khala ya'mahuna iga kere gere ne fa akhadathu sayhatu dongo kannin dalutu surul laga mushriqina kiyembo gubrenna waja'alna 'alayha sayha faru kannin ga bugu awrin manne iga bugu fere iri awa iri awa idi ka gumunga iri ka ari ka gumuke abu gadi dun konu atim sere magi halle haye sahih wada wa alaikum salam ka gemi are wa alaikum salam ana yam pando ma mukunu nyalli ro way gemi ko nyalli wa alaikum salam faddal فجعلنا عاليها ورا لوتو سرني نينيا اكم اكم منيا سافلها اوريرانيا اورني دايلان كوفا وامطرنا او ينقنديندي عليهم يكميا حجاره كوتشنا من سجيل الجلي سجيل بن كوتشكي بسرونتغاني ان في ذلك اوكندي لايات كافينون للمتوسمين تاغمان تشندانون دانن كوبيني aga iganun kawfi nyen surubenu ga lutu dingde surunding ran dige halakin nokobe lil mutawassimin kubenu ga non tagu man tentengi tuwa kon kunga kawfi nyani kundangani wa innaha annatunuhu lutu suruni nyenga labisabilin awakil ladhi muqimin kebe atokun tenganongani awrani asiginte ikundingira kenyin non nyen iwa makankon killendi gana daga nan lini inna fi dhalika awakendi la ayatan kawafinunga lil mu'minina mu'minun dangani wa in kana ashabul aikati bam gellin chuke khadun konun choronya la zalimina inyi tonya mundano nyai swaibu soronyan kunga fantaqamna allatu ubimbagu minhum ikundi wa innahuma lutu surundu shuaibu surunga labi imamin ikunga iwa iwa killeno kondi mubinin abangantenyagani abangantenyani igana idangini anyini kane igadangini ko anufamu atu intengani mokombe shuaibu surunga madiyan bang sahi ado ke lutu surunga sadum bangin iga hoyni no kombe ya atu intenyan so iga suronga na dangina kam mai awi killen no kondi awi kane ya non bangan tenyani anta mo keno kondi wala qala al aikati kenyani itu sikun to dum kono madiga debenyani tungara nyorai afana fana mantengati itunya haro kenya al aika walaqad kadzaba ashabul hijri al hijru dun konun ka garandi al mursalin ira khifarun garandi kenya ganin salihu suron samudagan konyani wa atainahum okinin diya ayatina ukawfinunga kanu ikunya anha bakallaka finum magaya mu'ridina inya hallako yanunyai al hijru keni kullemenya ko yinati kulleme dun kon kunga nyini rono kumunya rigirinya ko Allah garne kom al hijru tewru dingira nyani aga madina do shamin na khan wa kanu wara laqenya gan ta gonno ngani gidin dingiran ya ni daga Allahu akbar wa kanu ikunyi yanhiduna iga segundini minal jibali gelli gidunyayi buyutan ikomponya segunu bak ni segundini baka gidunyayi gi nyana komponga aminina ikilu taundon kani ka khalathum sayhatu songo kanni ndiraga musbihina songo banni mbirenga kama aguna ama hoyonto anhum baki kamaya ma homma yonto ndi kanu ikunganyi yaksibu nagani kebe dabar ni golli burenga wama khalaqana as-samawati wama kampato nyiritaga wal arda aro nyampato nyiriya wama aro hobiya bainahuma aga kamundo nyinnaganga illa agandanya bil haqi titon unji gindenyai wa inna as-sa'ata la gharakutan ade la atiyat liyana nyani fasfah ankenna nyampa as-safha yampaya al-jamila kebe faramparenga nannan karan kitikara kitiyem buharam pareng annam piran ngaku fasfah annam piran ngaku igana hinya nganna nyaku hi hernan dangai dangi mo gobe haram parenga ni khabari ndan tokono mene khangana keme illa ndan tokono mene agana hubone nda baranna ko satanga mo goyo goda baran inna rabbaka anka man tunka allah huwal khallaq akinya ni saganda na korenga al alim ayani tuana korenga walaqad ataina wallahu qakin indanga sab'an yiruya min al mathani kelli filla fillandi honga al mathani kini kebe ga sage sage al fatiha surah al fatiha ayin al sab' al mathani anu fam haki rakan ni su manna fatiha khara rakan ni su ga danna fatiha khara kenya ni suratu al fatiha to koyo gani ke ya wal qur'an al qur'an an al azim kebe korengani la tamuddanna ma dare darengani la tamuddanna aynayka ma ganya qum billi futu ila ma katafunga matta'na o gadda kamundi bihi sikebe azwajan suru yugunu ya nunu yugunu ya kafir nundi minhum yelli kafir nundi ma kan chanem futu do kunga nema bega kafir nundo siroebe runa brebe ro hoebe yalla gada nyangi dangani ma ganya farinna atiya farinna magiya kan putu do kenga ge aga ya kan bagan do kunyai wala tahzan maga sunuha alaihim ku kafirnu kamaya wasfid janaha annan kan punyan kan dia wala nan nan du yang kan di lil mu'minina mu'minun dangan nan annan magan du uti kan nan nan du yang kan di dangani wa qul annan ti inni ge muhammadu de anan nadhirun ki ani gongon dana kei al mubin kebe gongon bangan dengani kama umukum maga anzalna uga yang kandi ala al-muqtasimina takaninda nun kamaya alladina utakaninda nubini ja'alul qur'ana igara qur'ana nya idina siki siki nyai igara nya siki siku nyai awri nina niya ni nya takandi takandu nyai ina saku hoyo go ina bara saka hoyo go yang fa rabbika mbune tanka manga lanas'alannahum moga di tirindi ajma'ina isuka humantonga amma ni tirni baka fonga kanu ikunga nyidunadi ya'maluna iga nyikebe golini wasda' anna nkarandindi bima tifunga tu'maru igaranya marikebe anna dunkarandi wa'arid anna mpalleko yi anil mushrikina ka filla kapanu nyai inna ukuide kafaina odan masa al mustahzina tolintonga odan kisi tolintonga alladina yamugubiniya yaj'aluna iganyamundini ma allah ini allahi ilahan batika mani inga akhara batika mani tanai kubinu ga batika mani tanaka fa allahi lampam masaufa wajibin nyani ya'lamuna mikungaratu ya wa laqad na'lamu ughakindatu annaka nantan ke Muhammadu yadhiqu sadruka angi jimmen ali khini bima tifunga yaquluna iga kebe konnanda nanti turun tenyene mawakan tenya uratun nan dangi jimmen ngali hinan amene fasabbih hanjen nan sallian lan subhanallahi kongi bihamdi rabbika tangkaman ti gandeng wa kun hanjen nan nya minas sajidin gelli sallanun nyai wa'bud rabbaka annan kaman batu hatta yatiyaka ma birambe yatiyaka alyaqin dangkana kun garan awreni makallen garan abirambe kalle kebe angar nan ti herin tai makallen gallan an Allah batu makalle ahero fare nyai de kennan na binyi me sakkin kebe ga jar na binyi an kin be ga ni se fare ha kembere an Allah batu manga wakatin tai nan ti ke wakatin Allah batu katake ko yo gonu ga da fadi mo ko kille gumo yo gonu wadi kunga Allah in Allah batta wakati yo gani gana kinki ta tai na ti se sake kuntuma ha khutubun do se eto ko gausunu wal iyad bil eh gaus oddo rangenga de ana bamu amma gausun to do gure one galle mene gausu ya hagari e waga gemi ya tanage e onda rangenga ranmu yo ha e haga ni kesora du ku kusante Allahu akbar. Naam Kenya ni solo yo na sufi kan kan kirle ni. Ina de kungun du tabati kungun du ta. Ikundo Allah yi mena do. Allahu akbar. Allah di farin Allah batu makalle ngal lanke na di tangin duma. Nge manyal farin a Kenya gana bitata a wurnu kat sallin. Idha hazza bihi amr ha fazi ila sala. Naam. Kembere solo no gan soyni farin Allah ti di wasa. Farenga taunal kaba dingra fotu yi jibrul rikata farenga aru farenga nungan gahiru kote yugo tanga tikha he tikeli tambi ni bo jibrul ko sara anu famu langa kona haimo ko yugo di ho gasi manda dinyan ko ay kuma maga farum maga kalla anda kafir sunda dangi anda mo farin tin danda farin da mo ko tan tan tikeli tambi ni buru ana ko sa halak no ba Allah ti wala qadi inna kafaynaka on suratu an suratu ibrahim al hijr suratul hijr anyemeray aya tankawel ko ko gara ko mo suratul nahli tulempin ko ngencho ranyani kee makia ayan qalla faren kamma makai akenni kamiru tampilleru ayamu segi ay bismillahir rahmanir rahim ata amrullah alla fintinto ariyentinto aya gani dunangillem bagariya tintoa wala tastaajil kama qurtay mene subhanahu sanna kun alla da wa ta'ala allan kallanka amma bakafunga yushriku naiga kinka fa Allah yunazzilul malaika Allah na malaika nunyan kandini birruhi yonki yonk birandindu honga yonki anike yaga sondo menya birandin aya gani wahyunga qur'anai Allah da yankandi min amrihi awran sondo me birandi ho kenya gata da ruh ruh awanya na yonki ke yaga na bugu anga kalla ruh arwanya na jibril ruh arwanya na wahyunga qur'ana ana fam bori qur'ana wahyu nyana ga giri allahi min amrihi nan giri allah fi nyamari nyayi ala man rayan kandi emme nyaka ma yasha'u kebe galin allah da min ibadi illakum nundi an anziru nanti nan gongondi annahu finjanu ngade la ilaha bati kama ne sunta bati yangani tongunga illa ana gantanya ki allah bani yayi fattaqu inan kanu allahi khalaqas samawati allah rakam padu nyiri taga wal الارض ارونيا امطو نيريا بالحق تتون نياي تعالى اللهم كلنكا عما بكفويا فوبسويا يشركون يا كينكا فان لاي خلق الانسان الله هذا مر من تغا من نطفه بكتل اللقنيا يمن كنتران نياي فاذا هو اكن نارنيا خصيم غجانا نخوتين مبين اغجان خابانغان تنياني والانعام الله غدا مر من تغا مبين mimma imahin ka kenya lin koro na nya na nya hoyi ana ko si yalla kale ana baralla nya marun da bar ana nya la raga jalle ma wal iyad billah wanda wal an'am alla rakara fumun qade khalaqaha alla anda kunta ga lakum qadanani biha ah lakum amari amari serobe na gima ka alaman tanoba anu famu nanti al waqf awla annan ci gayam fasamunt nanti wal an'ama khalaqaha kimbere lakum fi hadif na'am wal an'ama karafu mumun qaide khalaqaha allah rakunta ga lakum fiha awaqad annakarafu mumun difun mulirage hoya wa manafi'u arumun nahande munhaya wa minha awaqilli karahu mumun difubeni ta'kulu haga kunyigana wa lakum awaqad annani fiha karafu mumun di jamalun paramparo inga ina birambe turihuna haga inna landar ndini gagilli nagani ranga wa hina aro birambe tasrahuna khagi jambana yega daga nagani ranga wa tahminu daban gawe ngana ibe magaya anu famu agana i jamba nagana nagani jamba inda telle nanu nyani macha honya ni manyo go manya ni ba igana fogu i khanyu ngari kata ino kunu mpoku i fogu igana iri ne yangani wari anya khanyi mbakati anga ma ko re anango sari nyogo lembana yego kinan ma harike jaxal le mbex la ki hakke haram porunga ni na bure nyane ken anu bam hina turihun ajonga ken kon hakke kenya haram parin ni dina ga nete le tambe igana daga na igana jambane gi wala ki kuman to anu bam dakhun yi yogone yo kenya ni difu ken mani mulirage ko kanda daban ko kari idur e gujanuko khani nyadur ko nga kani nya tilisunga kani nya hoy mul dur ko koto koto ka gani ronde ana mulle mbok nkabe nkabanga ana teweyen khakar teweyen mbren aro munnata na wono kagi khatun minni khagi ci wunyi gana wa tahmilu hudaban watinga ndini na ngutundi asqalakum khaliki qotunga ila baladin katta nyinye imadebe tanai lam takunu hakum manyi balighi khaga likuku kinyana kendebe illa agantanya bishiqil anfusi ti yonkinu ntampiye nyai andawari daban kuna liki qoto nyawutu ini dengene no qwade anke mbane gene nantanna kenki nyambi an yonkin tampine ade inna rabbakum ankamantum kakamantum ka allahi raufun allah ni finna nan qore nyai rahimun allah ni finna kinyanda nan nyai wal khayla allah anda sinun khataga wal bigha arun yo wado bagallun kai wal hamira hari harun kai allah nakun khataga litarkabu puro kanche tu ikamaya wazinatan ado yambam foya sinundo bagallundo haru allah rakutta gaunta ni kamma yani yo nuga sini simparam maken kama kruh wala kha singa ana jelli dabanu beni yayi gene yo kawre sirobe nuga tayi gena wure nanti oga mai ga kwa haramia ai simma haram sahih wala da pasifaren de kinki yani na sinyiga na faren fatia simparam mi makoni kha gur kadum pare kum paramia bakal lendo faru otaqun kun kammay otaqun kun kammaya wa yakhluquma hari nyogo menka sinu otaqun ya kammay ka uga hubenu igana faido kunyaya wa yakhluquma alla nafunta gana la ta'lamuna khaganta kibitu alla rakunta ga farenke ndi wadi sahi wadaza ka alla na honu taga hubenu ganti kun misalen ba wutuna gidi sasa anu famu afiyonu mpai motonu mpai sedebe ga watini timoto leni biyani tiabiyo nuntu nu bidi hanu ne ona tanda allah ti wayakhluqu ma la ta'lam huru ku beni bato dinkano ku beno hanu kam ona ku compose gidlu gam ko beti ku mo bayno beni sugan wayakhluqu ma la ta'lam kembere gana ko nan nanti serno se denga diga manani khanta me kam itna shaitan golle en ken har tele mbugo tayamu yogon ko nda sima ko korte to bare anu fam wayakhluqu ma la ta'lam anga taagu ne ringa taawu do te tele ko cinni nyaari ngam mama in saudi ya hayni wa sallu wa tawallu min kompendi nyaak nganga nyaak ngini ne mam fe dege wa yakhluqu ma la ta'lam angana pinyo gomi nyangiran daga ken ki nyandan ken letter na ana message ni tahas sa ku nandro mu ku wan hari drom ban angana sabata hari angi ngana hari abiyo nyanda ga tigen kan dije wa yakhluqu ma la ta'lam raki ki yoga ma alla ku vallana alla na yanga katande sakoy ken gore nyande wa ala allah أولا كما قصد السبيل كلم بانغاندين أن لا كما يا ومنها أو كل كدي جائر كل ينجن تونا ولو شاء أقل لنغار ألا دنع لهداكم أنا خكان دنا يا أجمعين قصوكهم أن تونا هو الذي ألا نتون كان أنزل أقا ينقان دين دي من السماء بكا كم دي ما أن جنع لكم وخدنا منه يجدي شراب منهما ومنه أوجل لك أخدي شجر يتونا فيه كني تنو قندي تزيمون خجا نجان دين خجا كذاب نون نجان كن قندي أنا فهمو إجا مني أنا أقصى يتونا بقو كنا كذاب نون كماري كنا كذاب نون نجان دي كنت هونو بينو كبكت جيكا يام يوم بتو الله وفنتن دني لكم خدانني به تكنجيا الزرع فندي فون سغامبونين والزيتون أرو زيتون والنخيل أرو تمرون والأعناب أرو ريزنون ما بمبنون آيغن إنتي أوبا أو يعني الأعناب بمب إنتي هرا بمبب أو ما كاكي ديو أتنين نمو ومن كل الثمرات أروج أوجل لي ترم مسويا الله بعند دين جل لي ترم منه نسويا إن في ذلك أواخر أنكن دي لآية كوا في ناني لقوم سرندنا يتفكرون كبين وسم سمنا وسخر الله خايندي لكم قدعني الليل رورن خايا قدا والنهار أروج تيرنا والشمس أروج ينتولنا والقمر أروج قصنا والنجوم أروج سان مسخرات كنك خاينتون ياني بأمره تألا نعمرين إن في ذلك وقدن كندي لآيات كوافي نويدي لقوم سرندن يعقلون كبينوغه حقرنا وما يركندو ألا خاين لخدن كواغركم غن ورندو كيين دو قصن دو سانون دو نفانو كي ورندن آن يغارو aga bakka mo gombe yille nga karne hon kuran garne tele suran ta kende barne sahih wala da kiye kebe khaga daga daga namo kona kolla wadin ne kiye kebe yille tu fulle kenyen kiye kura ke ga bakka kebe me kenyen a shams ken nana ngiri kin bakka ni nan la ken kan nan dille ga na karna na bu kin bakka na karna la ken kan ille ga na karna na la ken khayar ye murnuwa kason ka wurnuwa ko sanu mo gonga kaw finu ngakunde yade wama arufu bi zara lakum agara kinta ga khadangani fil ardi nyinyendi mukhtalifan iso khintenyani alwanuhu inunun to khintenyani hobe ga nyinyendi kola ban khagantenyi ko binni bana hiti duna su hiti ho binne ko dumbe hiti inama kola kola no nyana no kon taga honu gun nyakamintenyi hay kola no kubugo me tanyana me wure ya inna fi dhalika awakindi la ayatan kawa fiya liqaumin surundanga yadhakkaruna kubinu wasimine wa huwa alladhi allani tunkanga sakhara albahra garafangin jinkinchekten ka ya kadangani itakulu uro khanyike minhu baka fanginga lahman tiyanga tariyan hebe khay khayangani ti khay khay awrani nyeke Allah ra nyexe mbagandi gejin ma fangin di wada tangana ngana daga tangi anara ni jalam pita man ni gore pita ana hu ana bagandi una higa Allah ra fangi ke khayuda daga mpaka khaya anta sa ku cinto nay ah wa tastakhriju kana bagandi ndi minhu baka fangi ke di hiliyatan yambam ponu nga kenya gan lulu indo zaman undo jabra jat nga talbasunaha aga kunchi tini wataral fulka anga gijan alla mawakhira rabbu khondini fihi fangen kama gada gana walitabtagu aru kana murundi min fadlihi kellalla fazaunta nga wala allakum aru khami wadi tashkuruna khawanyana kufanda no talbasunaha kanda indan lulu imbagandi ando famu igara kalli nundo hoynum bagandi ko yambam honu be gam bakka giden ni nyen din nokon min ti da barna kangu be ndo khalsukul ni ri yagarni ti ri toronundi gonna kalsukul len ndro mallundi Anafahamu, ini gaga ina iramu kwa ini ronde. Awe nanti iramu nyambaka ipangende, complete. Complete? Wa alqa. Allah warandindi. Bil ardi. Ninyankamma ya rawasiya. Gide khantonunga. Antamida. Akuru wanamagatirimbe. Bikum. Tikakunga. Wanhara. Aru warallakunga. Wasubulan. Aru killunga. Laallakum. Mami wadi. Tahdaduna khanakande. Wa alamahin. Tagumanchonka wa ninyendi. Wabin najmi. Wabinnajimi aro tisanunga hum kukomode yahtadu na iga kandene tisanu beni ya sanu yogunu wade yangana nyi ande benda yangana cross kwa ngana nkilu ntokoro na manchane kia ye kasung igatu ni kasung nyakto ana kadi ben ana kakin kena nyi ka angana sige anta nyi mige ure utinu anta yang kandene ka anchi kia ta normal yo angana nyi angana kila nkilu ngan angana la dunano kusuti anga sankwa Allah wa khadibe ke pagana nan nan ken chane waranya Allah wa gatin do ko sahih warada naam kembere kan ta ko nanti ko sanin tuwanu ngana na moko ke sanin danya kundu kariyan kalla ke sanin danya kundu seyan charin kundu bed Allah da chanun ta ga li salatati fawa faida musikida ko bonga kandin tiya izul matul badr wal bah adu nizina tali sama adu rujuman bi shayatin naam afaman taguman chakorong nyen kamang na ino na gidi narto gidi ke haydo go gidi gidi ke baye haydo gidi tinkan fangen ka kamara taguman chongano on daga afaman yalla yimbe yakhluqu yenga tagandini taman yenga ko yimbe ba la yakhluqu kebe ganta tagandini afala tadhakka yalla qatun tasimina ba jalangil lanta wota ganade wa in ta'uddu kagana yiri gandi ni'matallahi alla ni manunga la tuhsu karandai jatine inna allah alla de la ghafurun ghafarin danan yani rahimun alla ni finnanan yani wallahu alla de ya'lamu ma alla na funtu tusirru kaga kebe gundana wama alla na funtu tu'linuna kaga kebe bangandini walladina yamkubini ya yad'una ila akhirin diniga batini min dunillahi alla tananga la yakhluquna in tatagandini shay'an haribana irantai atagana jalangun lanta hotagana kunjalangu kundu yakhluquna ini atagana kajalangin kerta hotagana de amwatun ikarintunyani ghayru ahya'in ingalin tofe ibirantofe wama yashuruna ikunta tukhamine ayyana birabe khagani yubathuna igi undini ilahukum babatika maneke ilahun batika mane nyani wahidun bani nyani falladina yemmu kubini ya la yu'minuna kubinu kanta tungundini bil akhirati sila akhara kutanga kulubum ikunchondomunga munkiratun khunnanu nyani ila akhara kutang kibarinda madunang nogondi faren kibaren dangay sondomum faren pintalingi dangani wahum ikunga kahini kenga mustakbiruna dundaro nyaniya la jarama tunguni anna allah nanti allah de ya'lamu ma alla nafuntu yusiruna iga kebe gundani sondomundi wama alla wafuhu sutu yu'linuna iga kebe banganin sefero golleya innahu alla de la yuhibbul mustakbirin anta dundaro munda wa idha qila iganati kudu iganati kudundaru dangani wa idha qila lahum iganati dangani madha manifo banini anzala rabbukum alla kakamanda mani khayan kandi qalu ikunna garan garen koinati asatiru alawwalina sohananun digan kasunyani kuya liyahmilu inati dangumanu nyani muhammud hai digam ahay gumangana kundu ane ya hay qur'an an yakhara inati farin bay suguna hay gumangana li yahmilu qurainan tingandi awzarahum il ijnubunu likenga kamilatan atimman tenyani yawmal qiyamati sigen kotanga wa min awzaril ladina qurainan tingandi bakayemun junubul likenga yudilluna ilani kubenu sankondini dunadi bi ghairi ilmin tuwagafe ala tungtungu sa ama humbuno yaziruna igakebe wutu jirgelli junubul likeng ah anda wali seresu angana sanko anken chanko e kan kafira o gara ngi la kape ke junubu awang ati mante ful anda fam serenta ho bakay ka angana sere ka tana ro ken kahira ko no wat ken khame nan nan aw ko angana sere kanda anken nyas batu yunda bar na mbara ju nganda ful itimanto anda fam angara sere tana ka kanda allahu akbar baraje be ga dangane mi wanka dangani kenya gani balla farantin le anyi hadiya Allah bika rajulan wahida khairul lak min humri na'am na'am قال مكر الذين يمن كند دمبنتو من قبلهم يكانيا فاتى الله الاري بنيانهم اتكا يونغا من القواعد جلي وريدان فخر اخنو عليهم يكما يا اسقه غوبن كن يكما ورانا دي دبنغروجا من فوقهم يكما بانغا واتاهم الاري تنديا واتاهم العذاب ينغان كتليا من حيث نقصويا لا يشعرون يكونغا مبغا سيدا ثم ساجي يوم القيامة سيجن كوتانغا يخزيهم ألا نيرخوني يا غندي ويقول ألا ناتي أين شركائيا كفل مكوغا الذين كفل مكوبينو كنتم ككونغاني تشاقون فقا مسوخني فيهم كوبينو خبارندي قال الذين يمون ناتي أوتوا العلم يغرطوا أغنكين كوبينيا إن الخزي yagun kenga alyawma lenki kotanga wasu arobone dumbenga alal kafirina kafirun nyakamma alladina yamkubenu ya tawaffahumul malaika nungi magafaka zalimi anfusihim ito nyangundano gani ya idu dangani falqaw salama ila khaye nya nan alla dangani na khaye ngarandikata allai ma kunna nanto kumanyi na'malu oga gollini min suin jelli golli buresu bala ragarenko inna allah allade alimun wananyani bima tifobosuya kuntum kakunganyi dunadi ta'maluna kakanyi kebe gollini fadikulu kentar shuro hoga manam kolunne فادخلوا فكنا اللون أبواب جهنم جهنم فلقن غندي خالدين لا ما نغني خير فيها جهنم نغندي فلبئس مثوى المتكبرين دندرون تاخرم بنو دندرون تاخرم بنو أغني جهنم آيا وقيل إناتي للذين يمون قادن اتقوا كبينوغا كانوا الله ماذا من فودن بني أنزل ربكم قاك من ركبي ينقن من خاني قالوا إناتي خير arajamu mbane ya yankandi lilladina awayimundanga ahsanu kubinu gara fisirun taakundabari fiyadihi dunia yetunambiranta akudi hasanatun fisire widangani aljanna widangani wala darun lakhirati lakara kake khayrun kenyampasamunta wala ni'ma daru wala ni'ma wala ni'ma asiru darul muttaqina allankannu allankannanu kanchiru aganya aljanna allagannu kahiya jannatu adinin taakhin aljannan kanyani يدخلونها يغارون ان قندي تجري غا غورنو من تحتها يالجنن كانوا مريد الانهار ورلقون يقولون غورني مري لهم اويدان فيها الجنن قندي ما فوسو دمبي يشاؤون يغلهني هو دمبيا كذلك المغني يجزي الله الله غتغندني المتقين الان كانوا الذين يمغبنيا توفاهم الملائكه تتوفاهم الملائكة ملكا نونغي مغفكا طيبين إسن نوغني سيرو سيرونياني يقولون إنا قساتي سلام كسينا عليكم قكم كميا ادخلوا خرو الجنة الجنة نغندي بما بهم جبابون دا كانوا كنتم قكم غني تعملون فغني كبه قلن دنادي هل ينظرون يكون تترين كنيك انتهو هدوكو إلا كانتنيا أن تأتيهم الملائكة ملكا نياغرين كتيا أو يأتيا ما ناري أمر ربك أنك من في النار كذلك يم غبانياني فعلى الذين يم دكنيا نام من قبلهم هبينو إيكانيا وما ظلمهم الله وميتونيا ألا ميتونيا ولكن كبري كانوا يكنيا أنفسهم إيمنوا ياي يظلمون نيغتونينا فأصابهم Allah adikita fa asabahum sayyi'atu ma hum po burenyandi kita amilu igara kebe golli wa haqa bihim onyan nyankatiya kanu ikunganyi dunadi bihi tifo tempo be yastahzimu iga tolin sago be tabarni wa qala alladhina ashraku kubinu ga hillaka fi law sha Allah agallingi Allah danga ma abadina gansingo umanyi batni min dunihi Allah tananga min إن هربان يا نحن سكود ولا آباؤنا هروها بنو قائمين ولا حرمنا ومن هم برامن من دونه ألا تنغى من شيء هربان يا كذلك يم غبان يعني فعلى الذين يم دكين يعني من قبلهم قبينه كان يا فهل على الرسول يلا وهو قفار كم با إلا البلاغ أغانتنا كن يمون دنيا ما كن خاهو هون تخفار كم agantanya hari kinyanden nyai almubin ebe bangandengani wala qale ba'athna abatu khakin khindi fi kulli ummatin jamasunu gondi rasulan fi faringa an i'budu allah anantina alla bana ya batu wajtanibu at-tawun inallatu bakakhim brandangi fonu ngamabati taninga faminhum man yamu yugunu idi hada allah alla dakun kanda waminhum man yamu yugunu idi haqqat awajabi alayhi ikamma ya abdal لَتُ سَنكُ يَنَّ جَبِكُم كَمَنُّغَا قَصِيرُ كَكُنَّن تَرَى فِي الْأَرْضِ يَنَّ كَمَّيَا فَانظُرُوا كَنَمْ بَايِنِ تَقَسِيَم بَايِنَ كَيْفَ مَقُوبِكَ عَاقِبَةُ kana aqibatul mukallim garantul lagarunganya mukombe kana kempai intahris angana hariya garankuta kunansani magangillahu ala huda ikandan dingkamma fa inna allah alladhi la yahdi man antayim minkandana yudillu kebe al agasankunwa wama lahum kunti danga min nasirin gilli yidandano demandano ya wa qasam kafir nunkune billahi ta'allahu ta'ala ya jahda imani ikune yun kempanga la ibadu allah man allan tasirin mulini ikunkuni ananti allan tasirin mundini yamudu kebe ga kalla bala ya garin yako wa'dan kenya ninan nyai alaihi ukam alla kamma ya haqqan tungukam mai walakin aktharun tasirun ku gabe la ya'lamuna ikunta tu'amine yubayina uru allan ambangandi lahum idangani alladhi ukebe yakhtalifuna iga mi sukhini fi kebe nogondi waliyalam alladhina aru yamnun qanatu kafaru kubinu kafiraku annahum nanti kunyi ikikungade kanu ikunyi dunadi kadibina garantunyai innama qawluna ukusefinni atang lishayin kuyne dangani idha aradinahu ugana lahi hobe dabarni annakula utinadanga lahu utinadangani ya kunya fayakuna anagusan nya fayakun ana kusanya Allah kana Allah huwa dabarni atni kun fayakun nya ana kusanya ha Allah na walladhina yamku bainu de hajaru kubainu ga bagambagan ka kunan perego billahi ti Allah iga herego Allah di awren ti Allah Allah kibaran ya gari heregundi khalas e kamaya min ba'di ma hum palle zulimu igari tonya lan bawi annahum mogadi yang kandini ta kundi bid dunya duna no kundi hasanatan ta khura khisren ngade wala ajrul akhirah bala qarabara jinna akbaru kenyang goronda rajin juya law kanu hari ganya ya'lamuna igalli ganda kentu amene alladina kunniyam munyai sabaru kubinu ga munyinan sabari wa ala rabbihim haru ikaman kamma yatawakkaluna igatu gena kamma ya wama arsalna wama khayli min qablika anken kane illa rijalan agantanya yugunyai nuhi hoga khayindini ilaihim katiya fasalu khatirin dindi ahla dhikri tuwanu dunko ya in kuntum gella khaganani la ta'lamuna khaganta tu zirenganta hubeto tuwanan tirndi ho ho dambe ani kenangan tatu tuwanun tirndi kenya aba dunan khibara ba anya la kharan khibara ba dinan khibara ani ba tuwanun tirndi sahih wala la haranganta buru iganati farimboto na buru imumani min bakanda o kitaben da ken ko qur'an angana to qur'an da kina ko sita acha mani min andaga na tirndiya buru kata nan tirndi farin boto na buru mu mani daga na to anna anda ko nan an kana da ko nan annata nda e awa ma ma dagi tirinde annati allah ti fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun innama shifa'u al-'ayyi as-su'al qaran bari anjara don ni tirinde ka surun tak tirinin sas naro kebe yi ganai tirinde ni e interestin bane na kenya tirinde ka yi ganatu nan tinga na tirinde ni tina haramun te yin ta ka tirinde ya to ko kunni hono wadi inta tirinde ni ma yi ganabu ne keda bari piran be na tirinde الله أكبر بالبينات في دليل خلونا والزبر أرو كتاب ينقنطنا وأنزلنا وينقنطن دي إليك كتنك محمد يا الذكرى كتاب قرآن كوان دي سمان دي هنا لتبين قرآن نمبنغن دي للناس سرون دنغني ما نهم بنغن دي نزل يلكيب ينقنطن إليهم كتيا ولعلهم مامي ودي يتفكرون إيوا سمين دي سنة ayat al-Qur'an basri allati wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun allan tay sunnaka tu manna aqra anu fam manna suronya tirndi anna wuti makhaya qur'ana angana tanna kharakun dunga bane koti farenke ngala hasaru benu ko suwanu ngali kinyandi sahabanu ngali kinyandi anti kentu ni garanya ko hadithin gubare an kuza bara hadithin asaha masa hankin ke hadisin ke biya tan qur'ana bane wannan tirni no kunu yugunu anabam no ku gabe gabe nyami anga hankin me aken cire me be gi golli ni kunda ri dalle mutu misal salli jin no wanna dilla no kunna anda utu min gelanga nati allah ti yeso nyayi onati allah de min amfun ka konna sahi no kunni angana tilakna yeso nyon wonati alla da fuhun kwa fu fin kwa fu ko da ko sasa anga sallina angana jimi anna mani kon Allahu akbar ke bi anga kon Allah fare nyanda kun sunna nyandi kumba nan ta qur'ana gati ke beta kimba ne assalamu alaikum taslim angana baka sallina assalamu alaikum ina daga salamu benu ga ayanun dai na kun mutu anan yi kun ta harkin dai amma dai to ko qur'aniya ikun challine haqqi minti saki dalla ma haqqi iko angana ikun ngale mi ngasi gida an asallina ma khalaga ko ku benu ya Allah anan dinan dai anda salamu anan anan ga anan lima min to bas ya Allah ma haqqi tashahudu nan tayya at-tahiyatu lillah kinni min la tusrumu maghani kubeni igati ni na qur'ana sude dina nyakam hadithin kibaran ganta kebe anani ni kumbe qur'aniyan kuide ka idu suni banan ya tokon karanga kabare araga nan ko dumon ko bas sirla nya na firta je wudun kana ai an tahal ta khalay Allah wa anna khutuban anna khutuban khutuban qur'an kinna tan dun ne sunna khutuba ke dalil be qur'an wanna afa min alladheena yalla yammun kunki lunta qwaba makaru kube nugara dimbin dabari asayyati bonenti kitana ay yakhsifa makaru sayyati afa min alladheena yalla yammun duntanga qwaba makaru sayyati kube nugara golli buren dabari ya gore gara dimbi buren mutu ay yakhsifa nanti alla anta bo khondini anta sulendini bihim tiya al arda nyinga nanti alla anta nyinyen sulendini tina bo khotiya aw yatiyahum ma yangan katan tarniya ba min haythu yalli no qusuya la yash'uruna iganta tuwa ba yalla surbe no golli buren dabari ga here burube en dabar ni kunki lunta ko banante Allah ran tanyi nyambo wonti an abite ndanga munanga kortendi an abite ndanga dabarndi an abite ndanga here bure mut an na kube yi mes ki anke anke an cha kun tenga 100% nan dallam ta kinyi ba kamre a Allahu akbar an nay golli bure dabar nan chimmina nan ta Allah rawai al e Allah rawa kinyi nyi ba kamre ko suron nan kamera nan lo whatsapp ndi nan lo facebook inallo inallo boro ke yemma kenyal sahi allahu akbar aw ya'khudhahum ma alla ni raga fi taqallubihim igir nan kenndi lanku pendi ganay daganal lini fama hum ikumma nya bi mu'jizina korindano ide aw ya'khudhahum ma alla ni raga ala takhawfin naqsi kamma ya ma kanu kamma ya fa inna rabbakum ankam qakamantum ka alla la ra'ufun binna nan korinyani rahimun binnay kenyandana nyani yemmi galingata yo kenyana la takhawuf ala tanaqus quni banan banan kari kari kari kari kari makin qala takhawuf kaga golibure kedi banan kaga kanu yekebe kama anu famu manasi manga kanna kenga koini nanti allan ta honya nan akende ha urega benga takhawuf ke onda awalam yarau yalla ikumma faindi ana moriba ila ma katafunga khalaqa allah alla gara kebe taga min shay'in gelifu dambe yawini haiba yatafayyau yatafayya ujilaluhu asrahunga milene nanjurute anil yamini bakatenga washamaili arunu gumbanga sujadan diga sujudini alla dangani sujadan sujadan sujuda anugani lillahi alla dangani wahum usrahunu kunduma kuntage wonu dakhiruna ima khayan kanto nyana ladade harisirahu indige lipiyanga na bakasirahu nga tikin bakambang tikin kenambang ki yega segene mo kombe aro sirawo kena me walinya nawari ana girti no gemba ngana rati tema ana girti tema ngana rati no gemba ana tigirti halla na tikane la kancharam bi denga ngana sigitan sirawo tilo ngono tikin bakanya ana ba be sey mbi danga na sigi sirawo kena tikin kanna banan so kem tu hay suji de nya batey nya alla danga mi kuma ken ngari ya ba yatafayya ujil zilalu zilalu walillahi awalla danga yasjudu ma hoho suga tukena alla danga fis samawati kebega kampado nyedi wama arufu busuya fil ardi kebega nyambado ndi inda bal yalli gungumana suya wal malaikatu aru malaikan nun kawa batina alla da wahum ikunga la yastakbiruna la inta tundaragunu yakhafuna rabbam yuwakani kamanga min fawqihim agikam mabange wayafaluna ma inahunya nyana yumaruna iginya marni tebe ya sujiri ranya ne وقال الله التي لا تتخذوا كما تجتندي إلهين كما نوفليا إثنين في اللغن كما إنما هو ألا نياتا إله باتك من الناي واحد بان الناني ألا بان كتان كما نوفليا تجده فإيايا لكي الله يدي فارهبوني خانا قدو لكي الله يخانكني ولهما هنجوا الله دنا في السماوات كي بغا كان بدو نيردي والأرض أدو نيام بدو نيردي وله الدين ديننا الله دنا واصبا كي بدو من تنغنا سيجين تنغني واصبا دين دو من تنغنا الله دين كي بغا كان تبون أنا فهم يلي يلي آدم ما دونا سلام أوكي dinu was sahi ma ken qawala hu dinu wasiba dinan na alla la dina ke bi wasiba tampindi ndana gal awran dina ke kotenyen allan tatinan na anu famu mo goyo goda badata anu kon afa ghayra allah yalla alla tananyani ba tattaquna khakun kanna alla tananyai ba wa ma bikum fobe suga khay min ni'matin yalli nemayi fa min allah yangiri allah thumma sage idha massakum agana khamimi adurru sura ngana khamimi fa ilayhi nakata allah tajaruna khaga kharunun alla gar ghazakata allah thumma sage idha kashafa adurra agana tora ke girindi ankum baka khakam mai idha fariqun annari jama'i goya minkum bakundi bi rabbihim tikamanga yushrikuna ika illa kafenda barni allah ayana nema sugo kamalla famin allah wama bikum min ni'matin famin allah nema sugo kamagri allah kim nema no allah tu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsu allah tukun kunti saga toranga no kitai mimme o ile na kata allah urru kata allah har kafiri toranga na saga kamana allah Allah kana toran girin dina ille illa kafin dabar na khadis. Allahu akbar. Liyakfuru. Irakin dabar inan kafira kuwa. Bima. Ti hunya yi. Atayna hu. Ukara kibi kiniya. Fadamatta'u. Fakun nanda khamundu nadi. Fasawfa. Fawajibin yani. Ta'lamuna. Kawarinatu. Wayaja'aluna. Iwanyangundini. Lima. Hundangani. La ya'lamuna. Iganta kibitu. Nasiban. Taqiya. Mimma. Baka hundi. Razaqnahum. Ukari ku kibiya. Allahi. Gunetan tunga Allahi latus'alunna migari tirindi amma bakafunga kuntum kakunga nyidunadi taftaruna iga kebe kutunugare nga halati ila taqe nya huanda hoda ngani kebe gantatu yimifirin na jalangi na taqe nya kempadanga intahari intatu nisabiki kara huo mumu wanga tarikhi warang kube nukadangi nanti kenikia bahira rusa iwado utana ha Allahu akbar aga ko yugunu kha hurenga nakara ga ganden ta kon dina dan la ilaha illa allah wayaj'aluna iwanyangon dini lillahi alla danga albanati illan yakharun awreni na malaikan nunya allah bori kunti malaikan nukun allah ran yakharun igunna kunyanya allah danga subhanahu sinna kunga allah danga walahumma kunga allah danga walahumma hungi dangani yashtahu igalahini kebei anai kunga lahi kebei na kenyanya na allah danga igamalai kebei na kembuno mbuguna ngani wa idha bushira ahaduhum anani kha iganidu banu mbeni misiwasa bilunza bil yakharinga nantaya kenda yakharinya sara walla wajuhu aye sunna kira muswaddan afinantengana binengani wa huwa yanka manga kadhimun butumbu yukura kore nyani yatawara awamuku minal qawmi gelli soronga minsu ima gelli fombo burenga bushirabi gara nimisi wasati kebe ikenchu nunga yanatoku muku soronga ayumsikuhu anasimmin antina araganaba ala hunin loko yanka maya am makenka yadusuhu anaburnua fitura bidore nongondi ala tongtongu saama humbono yahkumuna ga kebe kitini andawari ikungana tu malaika nuni allah de nyakharunye anani ikunni menu iganati yakenda re nyakhare nyara kiemu ma dinan kutunyata ga re nyakhare nyara ta kemme arabu kembere de nyakhare nyara ta kemme ala ko kumu kusuro nga ko he karirin arare nyakhare nyasa ikunta igena to ko re yakhare nki iganan ko re nyantan andana hasurti anna brandi anna khorondi anna sirondi igo yo gonara ya kana dingi ka anta hona hanan ga jangi ngana girar dan de ban kenya ni kan tadungi na wai gani ta wan bir honi gana eh enke ke kafira kun ken hito na anai ikunni men ga nati ya kundare ya le nyakare jara ken tan limuni dan ikunna le tin le nyakaruna alla da khat iga ballahu be kina kenya alla da kin kayana kammo Allah hay garin sigin ni ndere lillahi ana din nyakare kira ga ruhoyin kammai anta dun anta to poto nan ta bire mo kon chironi na ga butai am ya dusu bu fi turab ma kin kana karimi bada arabu kin yille nyakarun karne yinin le nyakarun karne aga to kum kusuro nga koy makate anya kin ndi le nyakarin char aga to kum kusuro nga ka kun nati le nyakarun ngal ah ira ke sa ama yahkumun iraki kitanya ngenta nya bonon tanyani lilladina awayem mundanga la yu'minu kubi nganta tongondini billakhirati la kharaya mathalu sawi makangkutom poburenni adanga lillahi awa alla danga almathalu al'a makangkutom po sirempo kallangun tenna alla da makangkutu kallangun te kenna alla danga ni wa huwa alla de alazizu alla ni ndananga alhakimu alla ni ke danchirenga walau yu'akhidullahu alla gan nigalla gandi anna alla ganda surulla gana bidhulmihim ti golli burunga ga tonya ngundu benu dabarni ma taraka gantinga manyi tokondini alaiha nyinyen kamaya minda batin gunguma na sunta tokonyinyen kamma walakin khabari yuakhiruhum ani dugundini amine ila ajalin katta satin nyai musamman kebe tokonkonin dengani faiza jajalum faiza tunkunganari la yastakhiruna inta lelendini sa'atan liribani ya wala yastaqdimuna inta kandani khadi inta leleniti tannu ya waqti buchinne inta wada kan walli kana khadi ti waqti buchinne awran sere sugar angana golibro da bare bakku ke alla ganda bakkande ya ganse mo o sunyeme sahi ka anna golibro da bare annai alla nan dugunde khadi anta honya nanga anu famu mangana ka ken kamma angana tuubi khada nan tuubel daga na wa yaj'aluna iwa kon nanti gella gana sa surube ni qabran ngani toko igani buru qabran ngi bakandi anu ke kende minyana anu famu ina sere mburu qabran na bakandi ina sere mburu qabran na bakandi angadu kenkinye balaw khempay ina tiganni ko nga kengana nyi na ke aya kharna inda buru ina ke aya kharna ina atupa do renga na jufu so khabara tan takhba ha agana sa Allahu akbar bo awri ana ko alla na tukunu ngani anu famu alla gangilro ko mo nga ganti nga honto tukunu nyi kom alla ndake ko anu fam onna وَيَجْعَلُونَ وَنَغُنْدِنِي لِلَّهِ دَنَا مَا كُنَّا يَكْرَهُونَ إِذَا كَبِ خُنُو أَغَنْتَلِنِي دَنَانِ كَنَغَنِي يَخَرُونَ إِنَّ تُكُنَّ اللَّهُ خَلُّنْ يَايِ مِنُونِي غُنْيَايِ وَتَصْفُو أَلْسِنَتُهُمْ إِنَّ نُنْغَا مَكَانْكُتُنْ دِنْدِنِي الْكَذِبَ غَارَمْبِنِ نَا أَنَّ لَهُمْ لَنْتَوِي دَنَا الْحُسْنَى الْجَنَّانِ دَخَدِي لَا جَرَمَ تُنْغُبَايِ أَنَّ لَهُمْ أَوِيدَنَا النَّارَ إِمْبِنْيَانِي دَنَانِي وَأَنَّهُمْ إِكُنَّ دَيْم mufraquna ikun jawnu rona imbende ade tallahi ifatajin tonyallo na imbende tallahi tallahi kuniti allahi laqad arsalna waqakin khindi ila ummin katta jamai ke haifare mbute nyamurandina haifare nyabute murandina atren kaga hube kono tallahi tallahi allati farinda ikune allahi me kuneti duya laqad arsalna atuqakin khindi ila ummin katta suruya min qablika ubenu gankin kane fazayyana lahum ayambandida ash-shaytanu shaytani ayambandindi dangani a'malahum ikullu buruku ya wa huwa shaytani de waliyuhum ayani bi sallimanga al-yawma lenki kotanga walahum awidangani adhabun yangangkatanga alimun mamandana gani wa ma anzalna umayankandindi alayka ankenkamma ya al-kitaba kitabike ya illa agantanya litubayina annambangandindi ummatun kudanga alladhi fubi ikhtalafu kalami suhi fihi kendi gelli dinan khibaren allati umma kitabun yankandan kamma gantanyan nan bangandin tahana mako ba farin ngana ayan ngana yanka farin ndiga muna na wure ko na fasari kundiga mu ne hadisu kuya hadisi su ga sahaga gidi farin anga ma wutu su anga punen no ba masurunga to hokon hadisi mum na hadisi lengu munyande kitabi kulli hayanu nyani kem ma kan toro ira digame ante ga akonno baki khisun no ndi sahih wala la qala akhra ko tonda kinyuna qurina nan imba daga yan kam ko be fundu hari sahaba no ngano yidi rabin kam kesu ayano gon won digamu allah wa digamu gon konno intitu ma farenga na wure konida farenga kindigame be konno kenya hadithe datna abu hurayra tatiyade abu musa tiya umar ibn khattab tiya abu bakr tiya de ani anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabi hadithun yan huwa gassa nangiri faren awut anga mawutu su awu anda allah roke aya amadu ngai de paske ati faren yana bangan faren ngari ko an khabara ke faren diga me anta qur'ana ban ko onda wa hudan aro kande nyani wa rahmatan aro finne nyani liqaumin surundangani yu'minuna kunu gatongoninte allah wallahu allade anzala allah nyankandindi minas samai gillikamundi man jinga fahyabi agabirandindi nangalindindi tinyinyeke ejikeya al-arda aranyinyenya birandindai ba'da mautiha akara halle kokinendi sokunjuga nakarai tunjuga onitoiga hoindi ana ille jinyan kanini na hunti qari na siro qari inna fi dhalika waqaran kindi ayatan kawa fiya liqaumin surundangan yasma'una kubinu ga humu kuiga hakirana wa inna lakum waqadanga fil an'ami karafum mundi na'ibaratan taqasiyan aruka finga kaw karafum mum taqasiyanande nusqikum wa khabir minin dinna khakumari mimma bakahunga fi butunihi kebe gadaban no gundi min bayni farusin furasin nakanga wadamin harufuren nakanga labanan khatinga uga kha kumarindini khatinyai khalisan kebe khalasin danga senengani saigan alingengani aminin alingengani mane engani atonindeng lingengani lisharibin minna nundangani saigan lisharib lisharibin sroben uga minni khatim badati ko retika potenyana sasenyana mana ketukawan tu Allah yo labanan khalisah Allah tira katim po senem po aduro nyani baka horendo mehenga katinga khanyenti angana a kombo ke fura ganya ka char asenenya aga na mehe swa meganya ma kat ko len senenya go no kana nya go diga nya na go nete munkuma alu fam saka jakke bankat angana kemina amma mo go ndangira na khenkena ha saka okugani olsa ke gani tampini burudu anu famu ha taras kenya gani mexe kebe ga kuse mexe kebe ga di ha ho khono ma sha Allah ashar dikshane ha angana olsa ke gana girde nge gana na khati ke kini ngakun jake ba nyande eh Allahu akbar anyi mena tuna nanti anda ko mini jake ba khati ke we anti ko khono nya ma sha Allah hube ga bakka min bayni fars ko khono na kha wada min aro fore na kha fars te frase ni ko inati al kursh anu famo ko sobe kedo hore na anu daban di hore nga no kon sahi agara yi kebe khayi ya wa no kon sahi kha katin kha wati kha kanye ke no khondi hore nga no ngani ko khono kha wala kwa gara ko mo ko be angana akut angana la bongutu na kanye ke kut mani mbaka hore nya mbaka kangana kan ay kombo ke futu mani mbaka katin nya mbaka anin zo hayi me kam mai Allahu akbar khalisan sa'iban li sharibin aminde aminde alingenya ni sa'iqatun alingenya ni li sharibina minnanu ndangani wa min thamaratin nakhili awagel li tamare nyeti remun kha yi tamar tingenya ni nakhili ke awatin tamare tamru kenya remme ke ay awak kebe gana hokawante arru tabu kenni bi arin khayenya arin kawante ndarin khay tamru kyan nkinya ni wakati kabe نعم النخيل كي غنات التمر يا ولد التمر كي يتك التمر كي ابك كينيا النخيل نعم والاعناب قالوا اين بونغا يا غني بمبنغا تتخذون خورا غنديني منه بكاي سكرا سير هونغا يا غني كونچينغا ورزقا قالوا ورزقيا حسنا كي بسيرن غني خغاي غنا ان في ذلك وقران كندي لا يتن كوافين لقوم سرندنغا يعقلون كوبينغا هو حقرنا اوحى ربك كما indi ila an-nahli katatullanga anittakhiri inantikitindi minal jibali kelligidunga buyutan komponga wa minash shajari itunkai wa mimma adu inahunkatigi ya'rishuna komunga kebe dabarni gatagana iga nyana kumbanga ya'rishuna iga kumbagan kaun na ya kumbang asma gabe wa kumban ho wana ngana dabari sokkimma nyani galli gan na nyako iyo iga angana jongi anana tabilillah angana jongi makengana pihindi makengana na yogo no golle ke himme anu fa amana golle ke timen borho na pihindi lunga ro na no kon diga yagi mbakan aga itun kam masikona kato karago yo jongi ni tun kam ngare qasudan tan debaka tu lullo ni dia ina fogu anna daga yogo no kutini na yere anu masiti sik kenya no kumbang komoni menuga giliga kebe da barna gure taga buru tunna la no khol alla anda nyamari nan tilati an kem balli ahranga na da barin taruna khallati ga suronga hube da barna tullunna la ina non khanya kompong aro gidun ci boto anu fam tungurum anu famu aro itun di gamun di takana kengo da budu ma yagi mbagande aturna lu ha Allahu na'am thumma kuli alati ya alla khin dikata ya gure ni tinan ti mamale kare ilhamun nyen ilham qutwa warandinte gotondinde na goton summa kuli sage kan sage tulleke kan annan nige in kulli thamarati baka itirimmim nonemmu manchuya fasluki fasluki annan lunan chalinan lu subula rabbi anka manki lubi na gadi koyanga zululan khaye kamaya yakhruju zululan kiluku khayante nyane andangan anu fam tulle ngana giri arawara ngana ma bolongi anta sankona na ilerna subula rabbi kiru Allah ndikaye anay gidu ngano itu ngano akanda daga ilenerne onnaga yakhruju awabaka min butuniha tullukunu khondi sharabun minifonga yagani yagenga mukhtalifun alwanuhu anunun chokin tenyani yagi khulle ngano yagi dumbe ngano yagi binne ngano ngani fihi shifaun jarado ayage kedi linnasi surundangani inna fi dhalika awakaran kindi la ayatan kawafiya liqawmin surundangani yatafakkaruna kubenunga simmine wallahu allade khalaqa Allah anda khataga Umma yatawafa Saagya nakama gafugu Wa minkum man Yemmu yugun wakadi Yuraddu Iga kensha gandini Ila arzalil umuri Kata uyumpo jasantenga Anakasu magantaka Likai Budo la ya'lama Antaka huntunu Baada ilmin Waguhanan palle Shay'an haribaniya Inna Allah Allah de Alimun Tuwana nyani Qadirun Rakatana nyani Allah anda antaka ayan dan taga nan korun arwa yan taga honu yugo handu kumbu chunu nyam fatini yugo nudo yan kimen targ yugo nu idaw yuga beketa wa minkum man kha yugo nu wadi yuraduna ken muyum kinna ya uyuga be nyani ana jase maga sage yuradu ga saga ni na tilla saga ila arzalil umri kata uyum po jasantin lika la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a an taga hu zu qalay mem bakefu serina kamero tankarage sineke kamero tampil sineke anu famu yego no anta har latu ne mew tanji ke manu kwani khala na buga ko suronga le hananda hakiru ngata ba yego no tella ma tanka besi yego no kamisi ne ikambong ira kundi sahanto yi waraga na yi warak Allahu akbar mare mu ngato ko doko ni ntian nan ta ko mo ko mo ella da ta ko nu ya garan da su ar da ta ko nu ko ku manda galiya aro kenyan demi Allahu akbar amare ngani yego no tere tina li jare re ga i wunwa imala hiyere nan dogo taagunu kismarin tano won tan ida nga sangana ida nga tagana Allahu akbar yogunu wadi ina wuyunga benketa kalai membaki na kusata abugu mangeni ana yo hay sokuba nyai kundire ana kusati sago makinyaba anat nan de khalanta kenga de anu bam yo kunda munga hari kunga masalli akhirin tanu ngam kagane akhirin gai yagi mu kundia asalli na de anu bam yo ka sirego di min kullina kunin nan ti sirego ani maka aba ta kaswa aga kaso buru titi Allah yan ba maka maka salli nda wa ta munun to ta wisu tu ndi subhanallah sabunda kanda nya kada hatta wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ma gira ba ken Allah ba ta maka kan karabe sirebe hakire ganta o ko ken pai turun to nya kontin ana ro khawadi ga munu ka anda hari yige sasakun anda dalawu no nanti barai gande kinne aro kenda ke tamangin aga ko lemina mbuci nini Allahu akbar Allah anda kenda bari Allah ti waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq na'am onna wallahu Allah de khalaqakum aro dictionary ke ay me wallahu Allah de faddala ba'dakum ada khayru fasamuntahu ala ba'd khayru kamma ya fil rizqi warzaqin kitandindin faman ladina yamkubinu yakum manya faddilu igara kubinu fasamundi biradi rizqihim nantiwi warzaqin chagandini ala ma ihon kamma malakat aymanuhum iketungara kubinu mara fahum anani kundi kunga fi ga kenna buredi warzakhin qondi sawaun iswan yiradi de he Allah tawara kat ira katta gana ka humun dime yogo wano kenni warzakha khora gumenye yogo wano kengar jakhin makho sahi yogo wano kenni komenyay shariyan komende yogo wano kempeti anu famu kome kenni marana nyay yo warzakhu ko ampungu me mo khombe khafa man ladina fudilu kendi mo khosu yemmu kubenu gadi fasangun taqum igara wajarin po khoren kine kumma nyayem muya biradi rizqihim nanti wi war jaxel la gana na sagandi yemmun kam ikomo le mun kam kom sa sere gana sere ma komi ana fam ma ken ka nga mare honya na am mare honya na gamba aga nan million kina ngai ska andar nan do kinga ken takhandi ken lan ken tanya na intadu ngene kam mu khani ga honya na Allah dan Allah di war jaxaina ille hota nakko Allah ka hayta lenya ko ngal nakum wallahu Allah de afa bi ni'matillahi afa bi ni'matillahi fahum fahum fihi sawa أفبنعمة الله يلا تألاني من يعني با يجحدون إغاكن نكرني والله ألا دي جعل لكم ألا تغن خدنني من أنفسكم نمبغو خيم من يا أزواجا يخيقو يا وجعل أنيغن دي لكم خدنني ما تغن خدنني من أزواجكم بكا خيقن دي بنينا لنيغن وحفدة أروك سمرن ورزقكم ألا رخ ورزق من الطيبات بكا هم senndi afa bil babu yalla tigare nyani ba yu'minuna ikunga tongoni nin tigare ngaba wa bi ni'matillahi alayti alla ne manga yakum ikunga yakfuruna iga kafira kunu alla rutaga ofa ba adamara ara ayakin taga bakka yayi gani hawa'u awra na adamare min kutin cukata igo ya khare igo ya khare sahi awa ara yak yakunya nguda ngani siri sugara garanya ngari jaha ya khare kebe ara lemun taga khadanga lenyugu ana famu lenyakarun kawidi aru wa hafadatan aru lemuremu kunyaga ni kismarunga Allahu akbar kismaru gawzu anna mama darode ha ma heti ma ha kismarenya nan Allahu akbar anan tampini nade magan tampindi antro nga dalla ga o gado mama na ikunde ro kisman ondaga wa ya'buduna keni ne ma khore nyen alla nan an birandi manga kinye ya ko ina nyahi na remmen kita ken kare min anna ken ara nyahi nan kismaru annan kismaru ngari fonu de ikismaru nakati wariya ono fam gella gana sa hadiga me ko ni mo ngana telam kis are mempai ken kare mempai anufam ken uyunyande ka honu wari kuma ken kita mu ma hari bana makita imare mikida ima kismare kita igana wande khallu ngari mi ga tokon najene wa ya'buduna kafirun ngafo batta min dunillahi wa batni allah tananga ma kobe la yamliku kebe ganta marini lahum idangani rizqan warzaqe ya ikumpai wa batta kebe ganta marini danga warzaqe ya minas samawati dangiri kamundi wal ardi arunyen nogondi shay'an haribane ya ayman mandin wala ولا يستطيعون يرنتكت نهربان دنغني ولا تضربوا كما كتندي لله الا دنغيا الامثال تالنون كما تالكت الله كما هونيرل ما وكتو الله دنغني ان الله الله يعلم الله نتو وانتم فكن لا تعلمون كنت تدين ضرب الله الله كتندي مثلا تالين عبدا لكم يغون تالين يا كتو مملوكا كينغني مار هونياي لا يقدر اغرنتكت على شيء فوفسو دنغني ومن ارو يمي بي رزقناه اغرا ورزقناكو منا ننجروكو اللاي رزقا ورزقيا حسنا كيبي سرنغني وهو ينك من ينفقو وانا فقندني منه ورزقي كدي سرا بندن دي وجهرا ارو بانغين دي هل يستوون يلا كنغ نيرنو يابا الحمد سيغينا لله اللا دنغني بل افيمني اكثر ibo gabe ya la ya'lamuna inda tuamene yerkundu kebe gani komenya marantenga chirema khaya arndai hadbane dangani aru sirebe igara warza khsinnin kinaga warza khin nafakana urundo ke allah killendi yalla kunna nyerwa kunta nyerno kembere alhamdulillah awrana hujjan jigitata allah nuwar kayo gabentatu وضرب الله الله كتندي مثلا تالين رجلين يغو في اللي تالين اغرى كنيا كتونا كتالي ترنغ سرر احدهما يبرو بانم بي ابتم مومون تنياني لا يقدر إلا تكتنو على شيء ديغامي دانغاني هربانا رنتا كنو وهو كم مومون تي كلون كنيا اللي كنياي على مولاه كما نيغون كما يا اينما نقصو يوجهو كما نيغون غناتي لنغوني نقصا ندادغا لا يأتي antari tindini bi khairin aru harina burentarni hal yastawi huwa kenganyirno ba wa man aru yemminga yamuru kebe ganyamarindini bil adili kitlangonta gunga wa huwa kenyamarindana ala siratin awakillen kamaya mustaqimin atlangontengani kunyiraba sirebe misale di komoyugu il komoyugu esrohil misale yo ke kundu komoyugu ngama amu muntenyane antar antar tadigam ke kumu yugo ngama ha arwa diga marawa ho dambe to aga na ri tim ke kenda ti kumu yugo mumun te kenda ndaga na buri mu dadal landa golle ar anda daga nokusa anta ar ho dar aro kebe ga nya mar din ti sisira nga ken kumu yugo ngara golle ar kal singa benna re kunna nyara a hay kenya kunna nanti jala muku anu famu igi bataka ni allah iru allah mu kon tabana allah hohoro allah mu kon tabana de yoga komo ke komo be konno kun nanga du koma ko anu famu awa ari qur'ana da ari sunnan sahih warada shari'an kome onda walillahi awalla danga ghaibu samawati kambadon yarim undahinna alla danga wal ardi adon yambadon wa ma amru sa'ati tunan gillen kemanya ho hoya illa agantanya kalamhil basari ko ya gete qedangunya ya gete bencinte haqitan aw huwa ma kin ayimene huwa aw ma kin qa ma kin aw kirawana bal na'am huwa la gara ko tampin agillen a aqrabu ayan tinton ta har ya ke mi nyega tedang ittekedang nyi dunangillen na ko ya ittekedang nyi mo ko nyi Allah ban ko haje ngani Allah da buru ay hara yan jonta ke nyime ya ga mi nyega te nan ya ke mi lamhil basar awrani Allah himun ta ko tuna ma ga yan inna Allah Allah dai ala kulli shay'in wayne be su kamma qadirun Allah ni rakatanan nyai wallahu Allah dai akhrajakum Allah na khabagandi tsare yinkillenga min butun ummahatikum baka khasa qanunu qundi la ta'lamuna shay'an khantafu futu khaga sarani birambe khantahutu waja'ala lakum anangundi qadanga as-sama mukunga wal absara adungallunga wal afidata arusondomunga la'allakum mami wadi tashkuruna khawanyana ku vandano isir suga sar nangari ni mukum anta hari banit Allah gar kenya la ta'lamuna shay'an kenyan ci gatni ummi kebe ga sare mukum be akanta ho qala aga khoro kun dunya har sa kellam ta sanni naram ta ho khara ummi kwa ma gar sare mukum imam bin nem be masakar lim sasa allati ya khattaga na qabagan khamanu len kanundi ira khasara humpal lega sigite kai kasun jat khaga sar ni ko tambe hari banan to sonu gommati hod serede hod sar Allahu akbar angana ti keda bare e ngeran ta keda e gemi serede hon charin serede hon ta charin Allahu akbar ya qur'an an ngayanya kon ko yo kenyani Allah da turunu nyanga kai na mugunya kai awriani qana ho mug serenga na sare a jonga na huwa mu abillaga ho walla abillaga ho haqiran Allah gadi warru me sere limine ngana sarta angana man kama yugunta sana goduna adam muwa kaya gintan aya gunyun ton bayin taw walla paske qur'anu ma fixi hanan ngaro kebe ta connection tina anu fam lulla ma hoynde ma xebu ma hoynde aga daga na mukombe aga timmina mukombe awarni kunu nyen ana ko sahu wala angana daga tikwa nan fa ana da tukunna ka sare ba uce ko yeno na ranga nan kitage raya ko yanta antan Allah kanga na ti ana ko sa godana ti ana ti wan fa ne ana ya hinta kimbira jonga na ho mu kanar ho wari sondo min nari ho fa ho nya ho ya wallahu Allah de alam yarau ha alam yarau Allahu akbar songo jana ngaba Alam yarau yalla ima wariya ba ila tayri kata kampintenga musakharatin haka yantengani fi jawi samai kamun gondi ma yumsikun ho ndakella gana illa allah agantanya allah bana yai inna fi dhalika wa karan kindi la ayatin kawfiya liqaumin surundangani yu'minuna yu'minu gatungondini wallahu allah de ala anyangun atagandi lakum kadangani min buyutikum illa khakumpunga nyangundi gella khakumpunga sakanan taqura khuya waja'ala nyangundi lakum khakundanga min juludil an'ami gellikafum mumpatunga igujanunga buyutan kumpunga tastakhifunaha iutundenga ni uno khadangani awran khagine wontangutu yawma dha'nikum hadurugi kota khagidi kota nga durugi enni daga yenyai wa yawma iqamatikum hadu khayanka kota nga khagata ununo kumbeniya wa min aswafiha yekundu haydo dabanu konde kursiano na guja jaga guja sun guja na ha gore nga di sahi na mi sunata ana ngana sapel na hasi anta mutin ma kenka anna singindi na solulla ko ganya nya na harle unta ko gujan anna tanu kun khati heba ta sugar anna solel che koton dan na pempe a poto aka man na pempe na awar ne yo awar ne ngana kunda bari na khaman kullem lakam anna kawa bito hilli sikin won ngana konko aka wante a sire ni anna salla kama yo yogon wahati ki bakka yimi fe na e hoyeke guja inte ki na inte ki subugay ina kawanti kenna nya sumal lenga na yiri kunda ayro ke be nanti tastakhifuna kage nya na komponga daban nyoko mu hatu ndo atoko nanu ko hatu nya na tilisen ko ara ko mo tilis kawati tilisen gaw tati tilisen malle turqa ndo ko ma tanama bismillah naam kenya ni gujanu kwani hit tok tok ni meni nyako kompo ko chali mangon ga hana manai na ro anokon na hara hora kam mai na ro isa awanya nai ramen na na ko honi ke na sasa igana adabari ina nya anokon daban ku gujanu nganya na kenga parlanu nganya na kenga yo baydunu nganya kenga ala famu ko bajonu nganya na kenga mokodi yawma dha'nikum ya idrugi kota gana itelle gi uto anda har koto ni mara tastakhifuna yinne won tangu wa yawma iqamatukum aro inda taqunu nukumbe bas igiri ndinde ngarbi ngabe nganda ni inda idrugi ndini inda sahranu kuno hornati doke hanke ngana kaso hornati doke jingana kaso hornati doke gana itelle ni su kofuma me ni uti dina daga inda yan kabani ni su bogu me ando fa ngana lati lisen alhari mina to ko arafa ko tanya ma mina ko tanya ba yarna wala iga tilisin dan ba si hanga be kapin sa san kallu ngabe na kinyi me aha wa min aswafiha aro jago nyintunga kaga kunkanya na munaya wa ubariha aro nyugo munyintunga kaga kunya na munaya wa shaariha aro sugu nyintunga kaga kunya na munaya asadan kaga kunya na dakam yokeya makara nyokeya dunnahu hoya azazan ke bi angan dunna hanata gankanti wa mata'an aro dakam miya dakallim poya ilahi ni kata satum birnga kenya gani asuf inati kembaka sugo jakhenye awbar alwabr kembaka nyogumenya ayinte okutini sura intenye wa ash'ari haro intu inati jakhe adu adu mare minintende kunchu anawari ga intu nyagana nyogon nyana jaketi toro kitin kanu ini dabar nani karini nyam goyo godi anay daba intenye ina atro kitin kanya nana jaketi anana runda intu ngap kapunga anu fami ki dabar kum kokunga kumpa ya Allah hagara kunya kunura wallahu Allah de ja'ala lakum Allah tagandi khadangani mimma bakahunga khalaqa hagara kebe taga zilalan sirahunga wa ja'ala lakum anyangundi khadanga minal jibali gildi gidundi aknanan sirahundi hoya aknanan lorai kebe aganchiro hundini wa ja'ala lakum wadangana taga anna lorang kitaniya anna tagi sirahunga anna mughuran kitiya mabirak waja'ala lakum Allah nyangunda kadanga sarabila idrokunga londindu honunga tatekum kunga kakisini alharra teweyenga adomuroyenga wasarabila adairamu nyogunu kanyanga kadanga ni taqikum kunga katangana ba'sakum gajang imbirenga kagajang kandai gajangana drokung gajang drokunga no kandai mullenganari onadroku yogondon teweyenganari onadroku yogondon Allahu akbar ada teweyen koyere paske hobe ga nanti teweyenga kenan kisin mulleka na kadhalika kemmo gwani yutimmu ni'mala Allah dine man timmandini alaikum fakamma ya la'allakum mami wadi tuslimuna kana khaya Allah danga fa in tawallu illa kana qafalle koyi fa innama alayka ana fakka ananken kamma fa in tawallu yalli gani halle koyi fa innama alayka ananke muhammadu kamma bane albalagu kinyangunden nyayi almubinu kebe bangante ngani ya'rifuna ni'mata wa Allah ni mantu ثم ينكرونها ساكين إلا نكرن غدير وأكثرهم إفو قبيا الكافرون الكافر نيائي ويوما فركوتا شما نبعثوا وقوون دندني من كل أمة يلي جما سوي شهيدا سيدانا أمة سوغرين سيدانا ملين نارتي ثم لا يؤذن إغا قينني كما إغا ورنني كما لا غرقوتا نبني مسوغا ناري adi umato suka nari ya nabi min kawano anya sayra ikam ko ga dangay no ko kabe mo kombe thumma la yu'zanu sagin tadungene lil ladina yamun danga kafaru wa kafira go wala hum ikum kamanya kamene yusta'tabuna igedu ilojurul lagana iga ilendo halani iga kenyille palla nyille ragana yusta'al isti'tab ke yani sirenga na hoda barna ciga ina nyille bakaro halle an la intake mutu akota la yuzanu lil ladina kafaru wala hum yusta'tabun yari ndatubi allan intatubin a inti tubira kana inti inti lojuru mutu wa idha ra alladhina yamungana waribane zalamu kubenu gatonyangu ndiga kafiragu al azab gana yangang katangari wala yukhaffu inta yangang katam pele gundini nane wondi anhum baki kamaya wala hum ikumanya khamine yunzaruna igi dugundini igi yangang katam dugundini kama minu dugundia ni ku wakati ne kenta nonde wa idha ra alladhina yamungana wari ashraku yunuga hilla kafi surakaahum igani kapalle mungari balu inati rabbana okamango haulai ku annaku jalangu wari surakaahum kuanu jalangu ngawara kubenu kahanga wanyamba ibata alladina yemmu kubeni ya kunna majalangu kubenu ya kunna okuganyi dunadi nadu okuganyi hilli min dunika ankengalla ureya awrani lagra kota jalangu kusurinya kuwe nungi bata ya khanare jalangu mkunati Allah kuwani onyi kuwa bata kukundum onyi kuwa bata falukawu jalangu kukana digamu ilayhim yana ina warandindi ilayhim kata jalangu mkuya alukawula ina sefe ngarakati ya jalangu mkunda digamu ba jalangu kuime nuna digamu ina digamu ngarakata jalangu mkuinanti innakum kakunde lakadhibu na kone kakunyani garantonga kama nyoku bata dunade walukawu ina warandindi ilallahi kata allahi yawma idhin yanko tanga asalama kaye ngayina kaye ina hinu ntoka alla dangani wadalla anhum ma kunna sanko bakiya kanu ikunga nyidunadi yaftaruna kakebe garankutunu alladhina kunni yamunyai kafaru kubenuga kafiraku wasaddu iga sanko nankopandi an sabilillah batahalla killinga adininahum adaban wana kunzi idini yangangkatanga fauqal adhabi yangangkataga yangangkatakamaya bima tihon sababundangani kanu ikunga nyi yufsiduna ganyi bonondinde betabarni yawma aroko tanjima nabathu oga undindini fi kulli ummatin ummatu sudi shahidan sidana ya alaihim ikamma ya min anfusihim gambugi minudi wajinna ona ritindi bika tanke muhammadu ghai shahidan sidana khuya ala haulai suruha kamma ya farillin suruha kamma ya wanazzalna ola yankandindi alayka o yankandindi alayka ankamma ya الكتاب كتاب ايغان قرانا يا تبيانا بانغان ديندا غاني لكل شيء فين بي سودانغاني او هتاجي نغيتنغا هو يرا سو بانغان دودانغاني يا وهدان اروكان دياني ورحمه ارو نيما يا وبشرى ارو نيمسي وسندي نياكاليندي للمسلمين مسلمون دانغاني ان الله الله دي يامر الله وانيا مارين دينيانا بالعدل شتلونغون تاغنياي والاحسان ارو تي في nyangena wa ita idil qurba arum nankinin di marin tintonga wayanha aru nankabandi anil manshai a baka fi ngar nyamburunga fi jankantunga wagilli ya jeniyanga wal mungari aru fi kunintonga wal baghi aru ha wal baghi ado bakalla khunga ayagani bewunta khunga ya'idukum alla wa khakawandini na kan wajundi la'allakum mami wadi tadhakkaruna khawasim min antim mandindi bi'ahdillahi jalla la'idununga kagana la'idun mutubirambe wala tanqudul ayman kama kunayungurja makala hidunungurja ba'da tawkidiha la'idununta huyampalle akendo yampalle waqad ja'altumullah fakun kada allanya alaikum kakamma ya kafilan tanganda nay ma seda nay ma sankana yan inna allah alla de ya'lamu ma alla wa funtu taf'alu kaga kebe sunyana wala takunu jaga sidi khammaganya kallati ha kallati khoya kharim mugunga aga gurjandi ghazlaha imiradinga min ba'di quwwatin asiro yem palle gurjandi su khembayam tattakhiduna aymanakum kaga khakune yul khala hidununga khakune yunga kaga kellagana dakhalan kamena khanga dakhalan nanya jamban tampoyi bainakum hadurun nakanga antakuna ummatun irekundu agati wala takunu kallati naqabat ghazlaha ghazlu sokhi ngari hobe mi megal ka ku gara gan do ke ho sonen kan kan gede mungel le khat ka mungel len ga timma ken da ha e ga timma ken da barin tikebe anu famu yo e ga wurun de kanyi ne e ga garin lona e ko tolle lonay ina ko tolle ke khalana hana ina bugu medina aray inda hana mahana ma inda awurun de kun aha yo haya garan ga sey go picchondere karawale andawale sanza ke ho hana mobile na ko agana itiya ga dey bana agana kira mani e garin da barni man da kira wa bora da barni ma nda hana ma nda ka da bari aga siro few ana illa su guru jana khati ana wutu halle khati ami golle monote Allah to makan ya ko kuma awure an sirna golli biren da bari e golli siren da bari anna ille ni golli biren da bari anna ke mbonote khati hay kenya ko ngandan ngani antakuna ummatun ummatuna maganya hiya kenya ganyana aruba aya gangabunta min ummatin gelli ummato tanaya inna ma yablukum allah la khawre baka bihi tike qur'ana riyanyay wala yubayyinanna lakum maga bangan dindi khada yawmal qiyamati qiyaman kotanga ma kunga kuntum kakunganyi bihi obe no kondi takhtalifuna khaga min sughin kebedi wala usha allah agallingan la naj'alakum kanchinganya ana khanyana ummatan jamanyai wahidatan banagani walakin khabari yudillu man alla ana yemenya yangankatana yasha limenya sankondini yasha kebe galingan ladangani wayahdi man ana yemmin kandana yasha kebe galingan ladangani wala tusalunna wallahi me gara khatirindi amma bakafusu fufuzuya kuntum khakunganyi ta'maluna khaga kebe gollini wala tattakhidhu kama gatigitindi aymanakum hakune yunga dakhalan gurjande ya bainakum khamina khan awra jambanta khuya dakhalan ke bimana dagal bi ghain ando be ere khaunyin awanyana bimana dakhal kona kune mutu wanda na kusadaka jambaro halde maka kenda barde fatazilla qadam dambe kengar ni firsegu ba'da thubutiha asabati yampalla tonte yampalle ya watadhuqu su agarini yangang kadantemu bima tuhundanga sadattum kagara kopande benya an sabilillahi baka allakillanga walakum awaqadanga adabun yangang katanga azimun kebe khore khore ngani wala tashtaru kama atrimindi bi'ahdillahi alla lahidununga samanan jongkonga qali ilan kebiro gengani innama hobe indallahi agallaninga huwa kinga khairun kenyam pasu hobe galla bangen kenyam pasu munda lakum kadangani in kuntum gella khaganani ta'lamuna kagatu amine ma hobe indakum kinga khani yanfadu kenyamine amine wama kafobe indallahi agalla bangen yai baqin kinto kwantanyimine wala najziyanna alladina hobe makanyimine Allah khallenya ntanyimene kullu shay'in fan nafamu ho su anyimene ayam fadu atakana manna karanna to mana anyimene antoko sahi na kembere ho gana makamakan kawandu ya fuqarunde manna lagarataka sahi maga dundara ko andu yang kandanna braje nyankan sir suga raga fisgene tina burenya mi sembende tuwa kundu hoyenya anna to anyimene baka maga few Allah khalle kenyan tokko bor Allah ndakine angara duna su sigindi kanunga angara duna su abiyo angara no kondia ken nyemene sahi ho rakane ke yanga na rabe yanga taka bakari kenya ganal channe yogora wayna tiketun kutu mitunu karagi wuriye abiyo mitunu karagi mitun tammi wuriye abiyo ana famu ken nyanne wada dina ina sakura khede bari ti simontimboton tammi imare menda yogonu khadna bure jamu yetida Allahu akbar ondak ولنجزين الذين مغرا يمنتغا صبروا كوبي نوغا مني اجرهم ابراجنا باحسن ما تهم بوسيرنا كانوا يغونغني دنادي يعملون اذا كيف يقولني من عمل سربي غنا قولي صالحا قولي سرنا من ذكر اللي يقوي او انثى ما يخري اغني با وهو انا كمان مؤمن مؤمن ياني فلنحيينه مغرا براندي حياه بريم غويا طيب batan abire mo gonjire gani wala najziyannahum mogadi tuga ajrahum itu ibrajinga bi ahsani ma jehobe gam pasu kan ikonganyi dunadi ya'malu gam kebe golni igo ya khare ngana goli sirin da barki allah nan tugana anam birani na bire mo walinga gani angala annam bire mo sirenga goli sirin da barki فإذا قرأت القرآن محمد وأنني قرآنا قرأنا فاستعيذ أن تنجي موري بالله يا الله تعالى يا من الشيطان بك شيطان يا الرجيم قدرون رارغني قطن دغني أنني قرآنا قرأنا أنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صحيح ولا لا نعم قل لي سورة جو بندرانيا أنتي بسم الله الرحمن الرحيم أنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقطنا راكو إنه السميع العليم أنتي بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا سورة قرأ قا أنت قبل مكوي جاكي كنو بسم الله أعوذ بالله السميع العليم أثبت أنت جن سنة أنا قبل كيف ممكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا قبل كيام قيس وثبت أنت جن من همزه ونفخه ونفثه Quran ko yara gina ni sura nahane no yaso bismillah bismillah no yo honu kun ti bismillah illa no aro ayanu dantan ngana usul tafsirin pa wi yugun kunno aro khadi ko ni sorando bismillah a'udhu billahi kero bismillah ni sulime mini kutume mana a'udhu billahi kero sura kero bismillah kero sura kimu man tokki me khawano ngani ni kut isu kutume ni su sonime aro na hillo sonime na banito manno ke safan na kanai ga bismillah kon ana inta a'udhu billahi kon ken na honu ta wasene ke angara bismillah ke kon na qaw siren ken na soran na kanai annanti a'udhu billahi minash shaitanir rajim na bismillah kon anna suran ka kagana jo pandira na a'udhu billahi minash shaitanir rajim anna bismillah kon na innahu allah de innahu ale innahu innahu shaytani de laysa lahu anta dangani sulfanun sembenta da ala alladhina yamun kamma ya amanu ubeyunu gatongondi wa ala rabbihim aru ikaman kamma yatawakkaluna gatugina allah kamma shaytani sirbe gatongonda gatugi allah kamma shaytani sembenta maka kamma innama sultanu shaytanu sembenga ala alladhina yamunya kamma ya yatawallawna kubenu daganyini karaya walladhina aru yamukubenu hum ikunga bihi ti allahi mushrikuna iga hilla kafini andawari sersuwa ni shaytan golle nyada barni andu shaytana nakara awa nankin kitana kenya nalan ta korten korten lan tanyana mannan mando shaytana kena nyi karaya anu famu garendo anu famu nambarando hotana isu anu setan lai kara ana sembing ke tanamba khangna yanda kan karanga alla a bana patanga tangi murnai sembin ta makan kamaya wa idza badalna ayatan ogana aya farahu makana ayatin aya batindi wallahu alla de a'lamu ayantu inta bima tuhusu ya yunazzilu ka kinyan kandini balu inati inma anta kinniyata muftarin kinni garan kutananyai bal afimini aktharuhum ifo gabeya la ya'lamuna intatwa minin qul muhammadan nanti nazzalahu Rayan kandia Ruhul Qudusi Jibril wanda Qur'anan yang kandi Min Rabbika Nangiran kamanga Bilhaqi Titongunga Lisabita alladina Kuroenayemun sabatindi Amanu Kubunuga tongondi Wahudan Aru kande nyani Wabushra Wabushra Aru nimiswasi nyani Lilmuslimina Muslimundangani Walakad na'alamu Wakakendatu Annahum Nanti kunga Yaquluna Iwatni Innama yuallimuhu basharun Serenya na faren karangundi Allah teura tuwa mene Itini serenya na faren karangundi Nizanul ladhi Neneke Makanneke bede Yulhiduna Iga bunun dindini Miga nyengendini Ilai Kata faren Sallallahu alayhi wa sallam A'jami Ilni Wandi khanne nyarabin khanne heti Khanneke begatni Anu famu Faren idaha faren karangundia Igatni ra karangundi te khanne be Ken a'jami nyayi Wahada anda ke qur'ana wadi lisan kenni khannin nyai arabiyun arabin khannin nyani mubinun abangante ngani innal ladina yamukubini ya la yu'minuna iganta tungunni ayati allahi ayunga la yahdihim allah allanti kandana walahum abidangani adabun yangang katanga alimun mamandana gani innama yaftari alkadhib alladina ah innama yaftari innama yaftari innama yaftari dunyata alkaliba garenga alladina yemunyana garen kutnu la yu'minuna kubinu ganta tongonini biayati allah ayunga ulaika kumkamannunga humul kadibuna kunyani garantunga man kafara serebe gana kafira ku billahi allah ta'ala ya min ba'di imani atumundiyam palle illa man khasirebe ukuriha gara furusiyana niku wa qalbuhu wananya sundu minga mutmainnun kemma fukuntenyani bil iman silimana kankaqunga walakin sabarim isrem yemme be sharaha igara agijim men shar anyuru wandi bil kufri awrani ammar ibn yasir aro surutanani igara nyaragana sitna yangan katanna toro nantena farenka ana hoku farendan awa akuri maga hoku no farendan ha ken kemmali ngadate kasondo mi ara kwata antaso antaso ndo mi bitoma ni mi fare ma amari warara hintirinda ah iti amarre ake aho indade ada anu famu kwara fa konanda kenya naga ma ti nagiri alli agari fare na tirindi igani ken konanda nan tanna hokkoninda angani hokkoni nan chondo me kenaka ma eh ati sondo me ke fakka en lima nan ka awra na tengunta yen kware ida ko antisondo men farenti fa in aadu fa'ud igana me ko kada me debare khati na togota ga makki nyan sondo hakke torake alaykum assalam allahu akbar ay kenya kun no khasiri sugana kafira ko antongo ndem palli allonu jahannabai agan tanya sirimbe igara fursa na i hakarni ga makki diga me ko hakarni allah wa kun no talaqke anan tan sondo men makin Walakin kabari man yemme be sharaha agjimmenga yuruya maga yuruya bil kufri tikafira kunyai sadaran agjimmenga yuruya ko digame ke konnellinga da wasondo mendi alaihim awikam maya ghadabun butenga minallahi nangire allahi walahum awidangani adabun yangang katanga azimun maman akhore khorengani dalika anda kengari bi annahum nanti kunga istahabbul hayata duna biranta kunya khanuna sugandi ala alakhirati la biranta kun kamma ya wa anna allah la yahdi alqawma antasurun kandana alkafirina kafirun ganikunga ulaika alladhina kunani yamunga taba allah alla gabihindi ala qulubihim isumum kamma ya wa sam'ihim adi mugunun kamma ya wa absarihim adi ngallun kamma ya ulaika mangudubre dun konu humul ghafiluna kunyani kiringanunga la jarama muhayi annahum nanti kunga fil akhirati wala gharakotanga hum ikungade al khasiruna yani kumanunga thumma inna rabbaka sayanka mantunga allade lilladina awayemundanga hajaru kubinu gahiriku min ba'di ma kumdangi empalle futinu yara kubinu jarabi thumma jahadu sakira jihadu ngutu wasabaru ille munyini khadi inna rabbaka anka mantunga allah min ba'di ha dangiyam palle kem fitna dangiyam palle la ghafurun ghafaranan yani rahimun kallani finnanan yai andawari sirebe gara jarabi na fitna maga hiyo gukon na ganta ibu maha Allah ti ikena iwa kafar ni kendangani naam yawma kenni ko tanyayin taati kullu nafsin yonki sugarini tujadilu aga fadangalle ma kunyana an nafsiha bakidu yadi adisu ununga me kutana watuwaffa kullu nafsin ina yonki su magafukundi ma funga amilat agara kebe golli wahum ikunga la yuzlamuna indi tonya namine wadaraballah Allah katundi mathalan talinga qaryatan debe yawani kanat kendebe ganya aminatan aten kuntenyani mutmainatan amghafu kuntenyani yatiha rizquha warzaqin arnikende bayi rawadan we kamaya min kulli makan ingrasuya fatafarat aqsa kafiragu bi an'amillahi fi allah ne manunga fa dhaqaha allah allah qusara kende be zuronte mundi libasal ju'i dulllanyati raminga wal khawfi arukanu yanyati raminga bima ihondanga kanu ikunganyi de يصنعون ولقد جاءهم رسول خيفارن قاري كتكون منهم نمبغي من دي فكذبوه يقصر خيفارك كارندين فأخذهم العذاب ينغن قدن ديرغا وهم نانيكون ظالمون نايكون يتون يوندان نياي فكلوا فكنا نيجي مما بكا فندي رزقكم الله الله غرقكو كيبي حلالا أدغن تنياني طيبا واشكروا فننكو فندي نعمة الله ألا نمنا إن كنتم إلا خغناني إياه ألا باني تعبدون خغابتيا إنما حرما راكبتا عليكم خكميا الميتة وهرين ركنيا كبا خكمي كبك جيبي أنتيجني والدماء ألوفرين إغرتابا قرزي فريبي غبكي ولحم الخنزير أكمه برمي هري هري برمي هري أنت لغن أنك كمين نغي غنا ولحم الخنزير أرو بجيم فرنغا وما فرنغي جنغا ما غندوم فري غندوم فري يغنو أكون نخاغ ناتي غندوم فري أتسيون هلوان كادوم فرن سو غادي كنجي غنيا قاي غنا تندا غندوم فري أنو فامو كوكو آيانو ميدي هايرو هرنغي جي كي كمبانتنغا وما أرو هونكا بانتنياني أهلا إغا أوريو تندي نانقارو لغير الله ألا تنندا به تيكيبي إغانا قرسين إغار ألا تغنيا خارو أكما إكيان خانتا إغانا فمن اضطر سريب إغانا برنبون تاغا حتاجي غير باغن أناني بيون تيغا هتي ولا عادي يادان تيخا غيتي فإن الله ألا دي غفور غفران أنياني رحيم ألا نفنان أنياني ولا تقولوا فمغتي لما قندنغا تصف ألسنتكم خاني نونغا كيبي مغانكوتنو الكذبا غارنغا هذا حلال ننتي كيدا غانتنياني وهذا ننتي كيباني خادي حرام كم فرامون تاكا بانتنياني لتفسرو فقا غارن شيتني على الله ألا كميا الكذبا فقا لتفسرو لتفسرو فقا كتندني على الله ألا كميا الكذبا غارنغا إن الذين يمكو بي يفترون كبينوا غارين كتنوا على يفترون إذا غارين كتنوا على الله ألا كميا الكذبا غارين لا يفلحون إن تتقيكتنا يركندو أو غنغن دنيا هكذا سرين ننتي كهرامون تنيني أدا غن تنيني واتسابو نيالي وانك مغانتا حرامي واتسابو نيالي وانك مغانتا دغانا أنغان كمبند أنت هوت والعياذ بالله kenyani sirenne nenna maga garen ko angat ni ke haramun tan ni ke halalin halalin den do haramin na ko alla bana ya qallin ken ogara kibin ni kitabin nan ti halale ogara ni sunna nan ti halale ona kenyana na halale ogara kibin ni qur'ana kitabin nan ti harame ogara ni sunna nan ti harame ona ken paramun sahih warada naam kenyani angana kinyere ona simme diga mu yogoni amajero na kunyo gonuko ona famu kakaga rakidi minam paramu ke kakaga kinkon nati khani nunga inatoko ke ayan dambi sapinyo kama ikunta hartu kubi miga Allahu Akbar golle suga ni bide anyay kem golle nukondi ika karindati kentie antakwa ikana ikana mauluru ndabari ika soro ibe ndabari ni kunyi gandu antakwa kunyi kama angana kwa inati kendo ni jokaba angenta tanga yana mokubede taki kandai gini onna tikedi minna siyuku kende woni nyana kam mo ngenta be kabaran tay gen sahih wala da fondak mata'un dakham duna biranta kunni dakham yenyai qalilun abu chinnan nyani walahum awidanga adabun yangang katanga alimun mamandana gani wa ala alladhina aruyimun ka kamma kubenuga yahudiyan nahu haramna ma urahun kabaikam maya qasasna ogara kubenuko alayka ankam maya min qablu ke kane mine andawari qusurat al an'am non na wama zalamnahum wakuma kutunya walakin khabari kanu ikunya anfusahum iminu yae yaglimuna igatunya undini thumma inna rabbaka sajan kamantunka Allah lilladina yawayemundanga amilu suwa igara golli bure ngolli bijahalatin semuntahu kamma sankwe kamma ya thumma tabu sage itubi mimbali dhalika kendangi empale waslahu igara golli sirendabari inna rabbaka antumka allah min ba'daha kengol libure dangi kenja helagu dangi empalle naghfurun babarinda nan korinyani rahimun finna nan korinyani inna ibrahim de kana ummatan kenyi jamanya imanya ya ke yemmenyani ibrahim abare kana umma alfa anyanya ya ke yemmenya ko soronga nyaani da battenga anitan battana nyani du makayan kana nyani lillahi allah dangani hanifan mila nan nyani katatungunga walam yaku ibrahim kemanya minal mushrikina gelli filaka panundi hartabaniya shakiran kufanda nan qorin nyani li an'amihi allah ne manundangani ijtabahu allah ra ibrahim asugandi wahadahu warakanda ila siratin mustaqimin jabet longondengani watayna okindi ibrahim ya fid dunya duna biranta gundi hasanatan isirenga wa innahu ibrahim de fil akhirati la gharakotanga la minas salihin arakilli surusrunya thumma uhayna sada ukhindi ilayka katanke muhammad ya anittabi' nantana nchuke millata ibrahim ana wardo ibrahim killenya tauhid nyani kengaru silama gunga hanifan nyangana gani gel baka gare ngakata tongunga wama kana ibrahim manya minal mushrikina illa kapanundi innama ju'ila as-sabtu rasibitin kotanya ala alladhina yammun kamaya ikhtalafu ubinu garami sughi fihi kitabi biga yanki kamaya wa inna rabbaka ankamantunka alla la yahkumu abakitini bainahum inakanga yawmal qiyamati la qiyaman kotanga ima hondi kanu ikunganyi fihi ken dituna kede yahtalifuna ika min sughini ud'u anke muhammad annan kirindi ila sabili rabbika katanka man killenga bil hikmati tikitimo ikiti sirenga ya gani tuwagu mogosire tuwagu be aga finu nyaaka sakundi mogosire ko inanga wal manyan kenga hingan gawa sakano ko be na sakundi nongan annan kirindi katalle bil hikma anga hikma langol na nyana kamo ha hadda wangum karangundan tuwanu kawandanu hikmangut ka hikma ke wure nan tanna hilla ka pengara anga kurun kan hikma ke ti nan ti ta idan ke rikata bidi annan kusa kurbali no ngana tin ta telle mine ayana kunda hikma nyani mani hik daga ke anna kaban nan ti amanya ko iman ci kabe wado ko gana har daga an fam wa ko nan ti iman ci na meni nan ta ko gelli sokwa man ne le khana yi khana sank gelli sokko surongar ni nan ta kembe do kidle naam angana hari ri ke manche lita nga hobe konna ngato gajan ngeto howe ora wanyini meka mawakira na kange ga hobe konna ke wakento kawre het nanti ngara kaba nganta da barni ko ngata haramun te ko suronga da barni la bidi hanyan angana hari daga kunde anna mande barni anna konni da amada loka giri anna fa me manche no ko yogo yere onta non konna la ke o daga non ngane kawara diga mpenu ko suru beno gara gaida muga anke ni non naam hikmanya awre et nantina lo golli buren danga lakke mo yiti hikmanya kan la onak wal mau'izati aro kawandenga al hasanati kawandem posire nga kanga anna suron kawani kawandem posire kanga yan kawanda nga kayindi ni anga ana vamu hinu yogono konno ke kun ndo kawanda na jikku kan taxa kun numbere kanga na yero kha ko ina ko setto ko ni ana vamu kha kun nyimeno mene khatike o kisini ba onta kisini kengure heti ona kawandi surun tokono yegon wala angara kawandi siren koni da tang andikita naam وجادلهم anni nami kutabillati to honya anni anni idi fadangalle ma go honyaye hebe ahsanu aya gamba sangunta inna rabbaka ankamantun ka alla huwa alladhi a'lamu ayantu inta biman yemmin ga balla kebe ga sanko an sabilihi baka alla killenga huwa sankon dalla kentuwa huwa alladhi a'lamu ayantu inta bil muhtadina tikandante munga kandanto alla kun katuwa wa in aqabtu gelle khagana yangan katandi faatibu kanan yangan katandi bimithli ma tihummiya uqibtum gara khaturu tikebeina khayangan katati kebeya tikebeya wala in sabartum khagana munyi lahuwa kemunyi kundu khairun kenyam bazaunta lisabirina munyano ndangani wasbir angennan sabari wama sabruka ammunyi manya hohoya illa billahi alanyati allahi wala tahzan angennan masuno alai كافرون كما يا ولا تكو أنما مغنى في ضيق لغي نغندي مما يلهم يمكرون يا كبير برنتوني إن الله اللذين مع الذين ألا كين يمنى يتدمن دندو فابندنا اتقوا وبينوا كانوا الله والذين أروا يمبينيا هم يكونوا محسنون في سرنا نغنيا الله كبير بنا هكذا كنيا angak annan kanu allai anna fisre ndabar ando allan ni do me sahi kangen na tanta ken da barni anara ga tisro benu ga tuano nga karanga no nga kawanda no nga ti kharalla nya gi ndare kawndo allan do me ko ri kewa du khalale angen na tanta golli bure ndabar o kwali no ga anla nya ga nanti ndabar angen tadda golli sire ndabar sire na golli sire ndabar ti kundo allah ga nti tangen na do kunya ga na mburo da wanyana anji kenga siroti sirenga nanti kari ayan kotanga ayan pasanga lambate anki ngara hube wala nyakhen ayan pasanga anji kenchiran tenga tay ke kirse kundu ke lemine kundu ke tuana kundu ke sire kundu anku am pasinga lan kibaren anke nyi medan kana okken Allah wada nan nata nan lan nyaga ndangan yo kama ga kusa ke nyi me nyaga dan tanongan la anna antina na Allah nyaga nda ire kundu ati gana khayangan katati khayangan kata kafir nunga na hinya sirebe sirega na sirebe gana hinya ngan an kana an ka gara bari maka dangide pangana sabar na yam nyam pa maka yam pasamunta sabari yake khanyinati Allah an kenta sabar ni ma hingaram firi birambe innamas sabru inda sadmatu ula suratu an-nahl anyime reyi osikino nya hizbihillandi akenni kamero tampilero ayanu segi وقال سوابا كنجر الله سبحانه وتعالى وقال خطأ كنجر وقال الشيطان الله قال بكسي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم